Zorg wordt door gemeenten anders besteed. Ik ben voor meer jeugdzorgeloosheid. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 11 oktober. Op deze dag in 1965 was de eerste uitzending van het toenmalige Hilversum 3. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De universiteiten willen meer doen voor bedreigde wetenschappers. Zo gaan ze standaard aangifte doen bij bedreiging en intimidatie. En ook komt er psychosociale hulp. Dat staat in een plan dat de Vereniging van Universiteiten vandaag naar alle universiteiten stuurt. De maatregelen moeten bedreigde wetenschappers beschermen en steunen. Volgens de koepelorganisatie worden wetenschappers steeds vaker thuis opgezocht, bedreigd en uitgescholden op sociale media. De politie in Londen stopt het onderzoek in de misbruikzaak rond de Britse prins Andrew en zakenman Jeffrey Epstein. Waarom dat gebeurt is niet duidelijk. Eerder zei de politie dat er werd gekeken naar bewijs en of het Verenigd Koninkrijk juridisch gezien de juiste plek is om de zaak te behandelen. In de zaak is Andrew aangeklaagd door een Amerikaanse vrouw. Zij zegt dat ze op haar 17e seks met hem moest hebben, onder meer op het landgoed van Jeffrey Epstein, met wie Andrew toen bevriend was. Mogelijk wordt de misbruikzaak nu opgepakt in de VS. Facebook zegt met maatregelen te komen om kinderen en tieners te beschermen. Het bedrijf wil functies inbouwen waarmee jongeren onder meer een pauzemelding krijgen op Instagram. En ook zouden kinderen een waarschuwing moeten krijgen als ze te vaak naar iets kijken wat niet goed voor ze is. Experts zijn sceptisch en denken dat de maatregelen niet zullen helpen. De maatregelen worden aangekondigd nadat er afgelopen week veel kritiek was op Facebook. Een ex-medewerker verklaarde voor de Amerikaanse Senaat dat het bedrijf geld verdienen belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers. Facebook zelf ontkent dat. Topturnsters die jarenlang te maken hebben gehad met lichamelijk, psychisch en emotioneel geweld moeten ieder €5.000 tegemoetkoming krijgen. Dat staat in een advies van een commissie die in opdracht van sportkoepel NOC-NSF bekeken hoe de turnsters moeten worden gecompenseerd. Het advies wordt morgen officieel gepresenteerd. De verwachting is dat NOC-NSF en de Turnbond de aanbevelingen overnemen. In de VS is een stel opgepakt voor spionage. Een marine-ingenieur zou samen met zijn vrouw geheime informatie over een atoomonderzeeër hebben geprobeerd te verkopen. De koper bleek alleen geen vertegenwoordiger van een ander land, maar een undercover-agent van de FBI. De federale politiedienst betaalde duizenden dollars aan cryptomunten in ruil voor informatie. Bij inlevering verstopte de man en de vrouw een geheugenkaart met alle informatie in een boterham met pindakaas. Frankrijk heeft de Nations League gewonnen. Het Franse voetbalelftal, dat ook wereldkampioen is, won de finale in Milaan gisteravond met 2-1 van Spanje. In de strijd om plaats 3 won Italië met 2-1 van België. Het weer, vanochtend veel bewolking met kans op een zeer lokale bui. Vanmiddag meer kans op regen. Al is er dan ook weer meer ruimte voor de zon. Het wordt vandaag 14 of 15 graden. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen in Australië. In de stad Sydney komt vandaag een versoepeling van de coronamaatregelen. Sydney is 4 maanden in lockdown geweest. Horeca en andere openbare gelegenheden gaan weer open. Althans voor volledig gevaccineerden. En andere maatregelen, zoals het afstand houden en een limiet op het aantal mensen in een ruimte, die blijven nog wel gelden. Contact met correspondent Meike Wijs. Meike, het is bij jou al middag. Wat merk je van die versoepelingen? Ik ben daar net in de stad geweest en ik merkte al meteen dat het ontzettend veel drukker was dan ik gewend ben van de laatste weken. Dus mensen maken er wel echt gebruik van. De winkels zijn open. Ik zag al mensen in de kroeg staan. En er waren zelfs mensen die zo enthousiast waren dat ze vannacht om middernacht al naar de kapper gingen, naar de kroeg gingen. Dus er wordt ontzettend enthousiast gereageerd. Het is helaas wel erg regenachtig hier, een beetje Nederland. Nederlands weer. Dus de mensen die ernaar uitkeken dat ze nu eindelijk naar het strand konden, omdat ook die afstandsmaatregel van 5 kilometer van je huis vandaan mogen zijn, die is ook komen te vervallen op dit moment. Maar voor strandweer zullen mensen nog even moeten wachten. Men is blij, mag ik wel zeggen, dat die versoepelingen er door zijn nu. Zeker. Mensen zijn ontzettend blij dat ze uit de lockdown komen. En zoals je al zei, dat geldt alleen voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. Dus dat zorgt ook wel meteen voor wat huivering bij een aantal mensen. Er zijn ook een aantal bedrijven die hebben gezegd, wij gaan niet open omdat we willen dat iedereen welkom moet zijn. En daar gaat het om een aantal sportscholen, een yogastudio en een aantal cafés in Sydney die al hebben aangegeven dat ze voorlopig niet open gaan totdat iedereen welkom is. Want die versoepelingen gelden dus voor mensen die 2 prikken hebben gehad. Pas in december, als de vaccinatiegraad in de deelstaat hier op 90% ligt, dan mogen ook mensen die niet gevaccineerd zijn genieten van deze nieuwe vrijheden. En dit gaat over Sydney, die andere stad, Melbourne, met ruim 250 dagen lockdown, wereldrecordhouder. Zijn ze daar ook al toe aan versoepelingen? Helaas is Melbourne voorlopig daar nog niet aan toe. Daar zijn meer besmettingen dan in Sydney. Het draait allemaal om die vaccinatiegraad. Dat is nu eigenlijk de graadmeter om te kijken hier of een stad of een deelstaat open kan of niet. En bij 70%, wat Sydney dus nu gehaald heeft, dan mag er weer meer. En de verwachting is dat Melbourne die 70% vaccinatiegraad haalt over een paar weken, eind oktober. Dus daar wordt ook reikhalzend uitgekeken naar het moment dat ze ook daar wat meer kunnen versoepelen. Want Australië liep maandenlang achter, hè, op de rest van de wereld als het gaat over dat vaccineren. Hoe is dat nu? Dat hebben ze inmiddels wel grotendeels ingehaald. De vaccinatiegraad landelijk staat nu op 62%. En in New South Wales, waar Sydney ligt, is dat 74%. Er is ook geen gebrek meer aan vaccins. Dat was heel lang een probleem. Australië had te weinig vaccins ingekocht. Maar inmiddels hebben ze vanwege een afspraak met Polen en Groot-Brittannië, waar ze grote aantallen Pfizer-vaccins van hebben gekregen, is dat tekort bijgewerkt. Dus er zijn nu genoeg vaccins voor iedereen die een prik wil. En de verwachting is zelfs dat de vaccinatiegraad uiteindelijk rond de 90% zou zijn. Heel veel Australiërs staan achter grootschalige vaccinatie en willen zo snel mogelijk een prik. Dus dat heeft Australië inmiddels grootschaals ingelopen. U hoort de correspondent Meike Wijers vanuit Sydney in Australië. 6:30 nu. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik erbij over wat gisteravond gebeurde op radio en tv. Vandaag is het Coming Out Day, de dag waarop er aandacht is voor seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Volgens deze onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen praten mensen daar makkelijker over, zei ze gisteravond in Nieuwsuur. De opkomst van sociale media heeft daar een grote rol in gespeeld. Waar jongeren voorheen misschien dachten dat ze de enige waren op school of in de klas, kunnen ze elkaar nu online op een anonieme, vaak vertrouwelijke manier vinden. En dat is een bron van advies en steun, maar ook natuurlijk vriendschap en op een gegeven moment misschien wel zelfs een eerste verkering of liefde. Er is wel meer geweld tegen LHBTI'ers en ook worden ze vaker gepest. We zien helaas dat ondanks dat er meer sociale acceptatie is, dat LHBTI-jongeren ook in Nederland nog steeds een slechtere mentale gezondheid laten zien. Dus ze hebben meer last van depressieve en angstklachten. En ook hebben ze nog steeds ervaringen met pesten en afwijzing. Donderdag wordt de Gouden Televisiering uitgereikt. De documentaire serie De Kinderen van Ruinewold is een van de kanshebbers. In Met het oog op morgen waren 2 van de kinderen te gast, Israël en Marjan. En zij vertelden waarom het zo belangrijk was dat die documentaire is gemaakt. Ja, ik denk dat we uiteindelijk toch wel heel belangrijk vonden dat ook het echte verhaal naar buiten kwam. Nee, het was natuurlijk heel groot opgepakt door de media. Dus het verhaal was er. Ja. Overal werd aangetrokken en overal wilden mensen heel graag weten wat er aan de hand was. Er kwam ook heel veel naar buiten, maar eigenlijk niet van ons. Op een gegeven moment hadden we wel zoiets van, we willen ook wel gewoon vertellen van wat is er nou eigenlijk gebeurd en wat hebben we meegemaakt. De kinderen kregen na de uitzending van de documentaire serie veel reacties en dat waren soms ook heftige verhalen. Ik had wel verwacht dat er reacties zouden komen, maar het werd allemaal zoveel groter ook ontvangen. En heel mooi ook, omdat er zoveel positieve reacties zijn geweest. Maar ook wel heel veel mensen die er wat aan hadden. En dat raakte me ook wel heel erg. Gewoon mensen die echt zeiden van, weet je, ik durf nu zelf dingen hulp te zoeken doordat jullie zo open zijn. Dus, ja. Marjan heeft zin in donderdag. Ze heeft haar gala-jurk ook al gekocht. Ik denk het is iets heel moois van alle zware dingen die er zijn geweest. Dat we nu kunnen genieten van iets luchtigs en iets wat gewoon, nou ja, iets wat mooi is. Bio-boerin Welmoed Deinem uit Friesland die schoof aan bij Humberto. Zij maakt geregeld foto's en video's van haar 130 koeien en 80 kippen. Die zet ze dan op Instagram. Inmiddels heeft ze maar liefst 40.000 trouwe volgers. De boeren waren een poos natuurlijk wat negatiever in het nieuws. En ik denk, ja, er wordt heel veel gezegd over de boeren, maar de boeren hebben zelf weinig kans om terug te spreken eigenlijk. En ik denk, ja, als ik het gewoon laat zien, dan laat ik het zien en dan vertel ik het verhaal. En het is heel leuk om het uit te leggen en ook om de, want ik krijg heel veel reacties, om te ook erachter te komen wat andere mensen daarvan vinden, of dat ze vragen doorstellen. En ja, voor ons is het heel simpel, maar om het te laten zien is gewoon ontzettend leuk om het de wereld in te gooien eigenlijk. Haar liefde voor het boerenleven kwam toen ze 18 was, tijdens een rondreis Down Under. Ja, nou, toen ik 18 was, of 18 werd, ging ik naar Australië daar rondreizen. En op dat moment, ja, dan denk je, ach, ik ben 18, ik ga de wereld ontdekken. En ik wil weten wat ik wil worden. En ik had altijd al heel erg die klik met de boerderij. En op een gegeven moment, toen was ik in Australië aan het rondreizen. En toen kwam ik op een biologisch bedrijf, ook met koeien en kippen. En toen, ja, dat voelde als een warme deken. Dat voelde echt heel erg als thuis. Voelde je meteen thuis? Ja, en toen dacht ik, ja, dit is het. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu de Doors. Love Her Madly, The Doors, 1971. Een nieuwe week en dus nieuwe kansen en nieuwe kranten. Vooral een nieuwe website. Nou ja, die websites die waren erom. Wat erop staat is nieuw. Tenminste, Kirsten, je hebt wat gevonden. De opvallende zaken in de andere media. Ja, zeker. De compensatie van ouders in de toeslagenaffaire loopt spaak. Dat is te lezen in Trouw. Uit een nieuw rapport van de Nationale Ombudsman blijkt dat het systeem van de Belastingdienst te ingewikkeld is en dat ouders geen enkele duidelijkheid krijgen over wanneer ze worden geholpen. Voor 5700 ouders is de termijn waarbinnen ze geholpen moesten worden in september al verstreken. Ze krijgen in de tussentijd weer te maken met deurwaarders, waardoor hun schulden verergeren. De ombudsman noemt dat ongelooflijk en hij maakt zich grote zorgen of de hersteloperatie überhaupt wel gaat zorgen voor compensatie van gedupeerden. Een griepprik voor kinderen kan helpen om de zorg te ontlasten. Daarover schrijft de Telegraaf. Als kinderen zo'n griepprik hebben gehad, geven ze het virus minder snel door aan ouderen, waardoor een zware griepepidemie wordt voorkomen. Dit jaar is de angst voor een grote epidemie extra groot, omdat de griep er vorig jaar nauwelijks was door het coronavirus. Een kindergriepprik zou de druk op het ziekenhuis verlichten. In Engeland is er al 7 jaar zo'n speciaal kindergriepvaccin. Vandaag praten experts in Nederland over deze Engelse methode. Door de coronacrisis hebben duizenden Nederlanders nog steeds voedselhulp nodig, schrijft het AD. Volgens het Rode Kruis zijn het vooral ZZP'ers en alleenstaande moeders die door de coronacrisis in de problemen zijn geraakt. De hulporganisatie ziet dat deze groepen vooral gaan bezuinigen op hygiëne als ze in problemen komen. Er is dan geen geld voor bijvoorbeeld maandverband, tandpasta of wasmiddelen. Veel van deze mensen hebben door de coronacrisis noodgedwongen schulden gemaakt bij familie of vrienden. Het Rode Kruis helpt ze met boodschappenkaarten en roept ook anderen op deze groepen niet te vergeten. De hoge energieprijzen maken groene subsidies overbodig, kopt het FD vanochtend. Stroom opwekken uit zon en wind is nu ook winstgevend zonder subsidie. En dat levert de Nederlandse staat een meevaller op van mogelijk meer dan 1 miljard euro. De overheid int via de energierekening van huishoudens en bedrijven miljarden om zonneparken en windturbines mee te subsidiëren. Maar nu dit voorlopig niet nodig is, komen de inkomsten rechtstreeks in de schatkist terecht. Maar toch gaat de heffing die bedrijven en huishoudens betalen nu niet automatisch omlaag. Al kan de politiek er wel aan sleutelen, zegt het ministerie van Financiën tegen de krant. Bianca Damink zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Bianca, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat 1 file door een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Je hebt daar nu een kwartier op onthoud tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp en de linkerrijstrook is dicht. 17 minuten over 6 is het. Curaçao schendt mensen- en kinderrechten en Nederland kijkt weg. Dat zegt Amnesty International in een rapport dat vandaag verschijnt over de crisis met migranten uit Venezuela op het eiland. Vanaf Curaçao een verslag van correspondent Dick Draaier. Mi nombre es Yusmari. Mi trabajo es construcción. Yusmari werkt in de bouw. Ze komt uit Venezuela en is al 4 jaar illegaal op Curaçao. Ze heeft 4 kinderen die alle 4 in Venezuela zijn achtergebleven. Ze is een van de 17.000 Venezolanen die zonder papieren op Curaçao verblijven. Haar verhaal gaat over 2 van haar kinderen. Die reisden haar op een dag na met een bootje. En ze werden door de kustwacht onderschept. Yusmari wist niet dat haar kinderen zouden komen. Niet op deze manier in ieder geval. Illegaal met een bootje. Ze was geschokt dat ze door de overheid waren opgepakt en werd nerveus. Ik heb veel gehuild, zegt ze. Haar kinderen werden opgesloten in de vreemdelingenbarakken en uitgezet zonder dat Yusmari ze kon zien en zonder dat zij als ouder daarvoor toestemming had verleend. Ik heb mijn familie niet bij me. Niet omdat ik dat niet wil, maar vanwege de situatie in Venezuela. Ik kan ze hier een beter leven geven. Beter dan in mijn land. Het opsluiten van kinderen, zoals die van Yusmari, is volgens Amnesty International een schending van de mensenrechten, zegt Yara Boftonella, die voor de organisatie een 1/2 jaar onderzoek deed op Curaçao. Curaçao heeft het kinderrechtenverdrag ondertekend en het belangrijkste principe van het kinderrechtenverdrag is dat de overheid altijd het belang van het kind prioriteit moet geven. Er zijn eigenlijk geen verzachte omstandigheden. Kinderen mogen gewoon niet opgesloten worden, punt uit. En tijdens haar onderzoek ontdekte ze meer mensenrechten schendingen. Venezolanen die bescherming zoeken, worden automatisch vastgezet in een detentiecentrum. Dat heet de vreemdelingenbarakken. Zonder dat ze een procedure kunnen doorlopen. Ze moeten een soort uitzetbeschikking ondertekenen die in het Nederlands is. Ze weten eigenlijk helemaal niet wat ze ondertekenen. Ze worden onder druk gezet. En vervolgens, als ze dus gevangen zitten, hebben ze geen toegang tot een advocaat.

strain. Phil B, dus de winnaar van The Voice Senior, dus met zijn uitvoering van The Ladder. Het is nu 6:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Londense politie stopt met het onderzoek in de misbruikzaak rond prins Andrew. In augustus werd hij aangeklaagd door een Amerikaanse vrouw. Ze zegt dat ze als 17-jarige seks met hem moest hebben. Het onderzoek is gestopt na gesprekken met de vrouw en het zien van documenten. Mogelijk wordt de zaak opgepakt in de VS. Facebook gaat jonge gebruikers waarschuwen als ze naar schadelijke content kijken. En op Instagram worden ze aangespoord om vaker pauze te nemen. Die maatregelen komen na beschuldigingen van een oud-medewerker. Die zei dat Facebook geld verdienen belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers. In de Amerikaanse staat Georgia is een politieagent doodgeschoten tijdens zijn eerste dienst. De man van 26 was bezig met een ronde toen hij onder vuur werd genomen. Het is niet bekend waarom dat gebeurde. Na een klopjacht is een man van 43 opgepakt voor de schietpartij. Het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk neemt tot vanochtend 8:00 geen patiënten op vanwege een ICT-storing. Het ziekenhuis was gisteravond een paar uur lang telefonisch en digitaal onbereikbaar. De grootste problemen lijken inmiddels opgelost, maar voor de zekerheid is er een opnamestop. Het weer, vanochtend veel bewolking met kans op een zeer lokale bui. Vanmiddag meer kans op regen, al is er dan ook weer meer ruimte voor de zon. Het wordt vandaag 14 of 15 graden. File nieuws, Bianca Damink. Er staan al een paar opvallende files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heeft het verkeer een 30 minuten vertraging tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. En er staat een auto met pech op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de Heidenoordtunnel. Vanaf de afrit Numansdorp is de vertraging ruim een 30 minuten en daar zijn 2 rijstroken dicht. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een luchtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Die nieuwe compliance officer, die zet de tent wel in beweging, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Koen Hemmers van Legal People, executive find consultants. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Ster. 4 minuten over 6:30, het NOS Radio 1-journaal. De universiteiten komen met meer maatregelen om wetenschappers te helpen die worden bedreigd. Pieter Duisenberg is voorzitter van de VSNU, dat is de koepel van universiteiten. Meneer Duisenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Speelt al veel langer, hè? We hoorden bijvoorbeeld al over leden van het OMT die geregeld werden bedreigd. Was eigenlijk nog niks geregeld dan voor deze wetenschappers bij universiteiten? Nou, er waren wel dingen geregeld per universiteit. Maar het was nog niet zo doorzichtig of overzichtelijk. En we wilden als alle universiteiten, met alle universiteiten tezamen, wilden we gewoon duidelijke maatregelen hebben en duidelijk voor onze wetenschappers gaan staan. En u ziet ook echt een toename. Hoe vaak komt dit voor? Nou, dat is, om eerlijk te zijn, een van de problemen is dat we dat inzicht niet precies hebben. Dus we weten dat het wel vaak voorkomt en ook meer voorkomt. U noemde ook al een voorbeeld. Maar een van de dingen die wij willen doen is, we gaan een aantal maatregelen nemen vooraf, voordat zoiets gebeurt, voordat je naar buiten gaat, bijvoorbeeld voordat je in de media komt bijvoorbeeld. Ook als zo'n bedreiging heeft plaatsgevonden, willen we maatregelen gaan nemen. Maar we willen ook een onafhankelijke stichting, Stichting Wetenschap Veilig, oprichten, die dan juist die cijfers ook moet gaan bijhouden. Dus dat wordt een centrale landelijke stichting. Maar u zegt eigenlijk van als iemand, een wetenschapper, nou ja, laten we zeggen op het randje staat van wel eens worden uitgenodigd in talkshows, dan gaan we die voorbereiden daarop, wat hij kan verwachten. Ja, en ook daarvoor al. Want kijk, als één wetenschapper wordt bedreigd, dan heeft dat ook meteen invloed op de collega's. En we juichen het juist toe dat wetenschappers naar buiten gaan en hun kennis ter beschikking stellen van de samenleving. Dat kan in een talkshow zijn, maar dat kan ook zijn door een ander publiek optreden. En eigenlijk willen we dat iedereen daar vooraf al op getraind is en weet van wat hij kan verwachten en hoe die mee om kan gaan. En ook achteraf. Hoe ver gaan die bedreigingen eigenlijk? Dat verschilt, maar wetenschappers worden regelmatig na een optreden worden ze op e-mail, maar natuurlijk ook sociale media is toch echt ook wel een duidelijke uitlaatklep voor zoiets, maar ook fysieke bedreigingen tot mensen thuis. En u doet altijd aangifte? We hebben nu dus inderdaad ook hebben we afgesproken dat wij altijd aangifte gaan doen. In overleg met de medewerker natuurlijk. Maar de normstelling, die hebben we ook nu landelijk afgesproken, is dat er aangifte wordt gedaan. Zodat we ook een heel duidelijk signaal afgeven dat het niet acceptabel is. En dat het een regelrechte bedreiging is van de academische vrijheid. Dank voor uitleg, meneer Duizenberg. Pieter Duizenberg, voorzitter dus van de VSNU, de Vereniging van Universiteiten. En meegeluisterd heeft terreurexpert en hoogleraar Beatrice de Graaf. Mevrouw de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. Belangrijk onderwerp en u wilt hier ook iets over zeggen, want u hebt er zelf ook mee te maken. Ja, en ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is wat meneer Duizenberg net ook zei. Dat je het met elkaar doet, hè? Dat het niet om individuele wetenschappers gaat. Ik wist bijvoorbeeld ook niet dat het anderen ook overkwam. En op een gegeven moment dat je dat ontdekt, dan geeft dat toch een soort van troost en hou vast. Je kunt ook ervaringen uitwisselen. Dat ook op andere universiteiten anderen er net zo'n last van hebben. En ik merk nu zelf dat ook jonge wetenschappers, daar is het eigenlijk nog veel belangrijker voor. Want op een gegeven moment als je gevestigde positie hebt, dan weet je gewoon dat je daardoor ook wel wordt beschermd. Maar als jongere wetenschappers nog geen vaste aanstelling hebben, ze zijn net begonnen. Ik had net een student, die had zijn eerste stukje in een krant geschreven over iets terrorisme gerelateerd. En die kwam helemaal onthutst terug. Die kreeg meteen reacties daarop terug op de mail in zijn gerichte eigen mailbox. En ik geloof zelfs ook hardcopy met hakenkruizen erop. Nou, dan moet je wel even begrijpen wat je daarmee moet. Of je het zomaar in de prullenbak kunt gooien, of je het moet rapporteren. En mensen kunnen daar helemaal onthutst van worden en denk ik, doe dat voorlopig niet meer. Ja. Wat doet het met u? Wat doet het met uw gemoedstoestand? Nou, dat hangt er vanaf. Het hangt er vanaf wat voor soort bedreiging het is. Of het naar je werkadres gaat, of het per mail is, social media, hoeveel het er zijn, hoe lang het aanhoudt. Ik heb ook collega's, dat duurt het soms echt dagenlang, kan zo'n golf aanhouden. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Nou ja, dat is inmiddels ook wel onderzocht. Dat raakt je echt enorm. En je wordt er ook heel onzeker van. En dan is het gewoon heel belangrijk dat je aan je universiteit überhaupt iets hoort. Heel vroeger was het nog wel eens dat mensen dan zeiden, nou ja, moet je ook maar niet zo met je hoofd in de media. Een beetje blaming the victim-achtig. Mm. Maar dat er nu zo'n soort bewustzijn is dat, ja, het hoort er blijkbaar bij, maar we moeten het niet normaal gaan vinden. Dus dat de VSNU, dat de universiteiten, dat je eigen departement, je collega's gewoon even om je heen gaan staan. Dat we dat met elkaar doen en ook jongeren daarvoor beschermen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar houdt u er rekening mee in die zin dat u bijvoorbeeld minder vaak in de media verschijnt dan? Nou, je moet wel van tevoren, ook wat Pieter net zei, je moet even heel goed gaan nadenken als je het gaat hebben over iets corona-gerelateerds. Als je het gaat hebben over klimaatverandering, ikzelf over terrorisme, dan weet je dat dat reacties uitlokt. Dus je gaat heel erg goed op je woorden letten, dat als je al wordt bedreigd, dat het in ieder geval is op dat wat je echt zelf hebt gezegd. Maar dan nog worden dingen heel vaak uit de context gerukt. Ze komen ergens anders terug, er worden memes van gemaakt. Ja, daar moet je heel erg op beducht zijn dat dat gebeurt. Maar eigenlijk, hè, want u zegt nu ook van ja, let jij er dan op. Het is niet altijd een relatie tussen precies wat je zegt en wat er gebeurt. En zeker bij vrouwelijke wetenschappers. Het feit alleen al dat je als vrouw met je hoofd op tv komt of elders, lokt soms al reacties op die niks meer te maken hebben met de inhoud. Dus vrouwen, zegt u, worden nog, in die zin nog worden nog erger de kop van Jut. Ja, en dat is niet alleen in Nederland zo. Er is ook onderzoek in Amerika, Engeland, Duitsland. Dat het bij vrouwen nog vaker en sneller het geval is. En dan gaan de intimidaties of ook bedreigingen ook rechtstreeks op het lichaam. Op je uiterlijk, hè, op je vrouw zijn. Worden allerlei seksuele dingen bijgehaald. Echt heel akelig. Ja, ja. Ligt er eigenlijk een rol voor ons ook, voor de media? Ja, dat denk ik wel. Maar ik vind die wel lastig. He, want je hebt te maken met academische vrijheid, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid. Dus waar ga je dan op sturen? Waar kun je dan op sturen? Ik denk dat wat de VGNU nu doet voor zijn medewerkers, dat de media, als het gaat om talkshows, als je op tv komt is het erger bijvoorbeeld dan als je op de radio komt. Dus dat redacties van talkshows ook wel iets meer aan voorzorg of nazorg kunnen doen. Want in mijn ervaring gebeurt dat eigenlijk niet echt. En nu dus deze handreiking van de universiteit. U zegt dat is goed. De vraag is het voldoende? Nou, het is een heel, heel, heel belangrijk signaal. He, dat het gewoon niet normaal wordt gevonden. Dat er actie wordt ondernomen. Dat de standaardhouding nu is, we gaan hier iets mee doen. We gaan je helpen. Wat ook wordt genoemd in de actiepunten in het plan is, naast gewoon praktische tips, is ook wij gaan je helpen. Wij gaan ermee aan de slag. Je kunt zelf het slagveld eventjes verlaten. Soms wordt ook mensen psychosociale hulp aangeboden als ze er behoefte aan hebben. Dat is gewoon heel fijn dat je daar niet over al die schijven hulp voor moet zoeken. Dat je eindeloos moet soebatten, dat het gewoon naar je toe komt. Ja. En ik denk dus vooral dat voor mensen die nu beginnen, en nu het eigenlijk nog veel heftiger is met social media dan 10 jaar geleden, voor jonge wetenschappers nu, dat dit een enorme opsteker is. Dank voor uw verhaal. Dat was terreurexpert en hoogleraar Beatrice de Graaf. NOS Radio 1 Journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 18 minuten voor 7 is het. Het is een klein jaar geleden dat de horeca voor de tweede keer moest sluiten vanwege de coronacrisis. Verschillende ondernemers hebben toen alternatieven bedacht om in die tijd toch aan geld te komen. De cafés en restaurants zijn nu weer een paar maanden open. Toch gaan sommige ondernemers door met hun initiatieven uit de crisis. Verslaggever Nick Wouters sprak met twee van hen, onder wie kroegbaas Marcel Vromans, sinds de crisis ook winkeleigenaar. Ik maak in totaal 43,15 euro. Ja, dat klopt. Kwart voor 10 ben ik hier in de winkel aanwezig. Die doe ik tot 17:30 in mijn eentje. Vervolgens gaan we door naar Oosterwijk. Daar heb ik nog een biercafé, eetcafé, om de biertjes te tappen en mijn gasten weer te mogen ontvangen. Tot 11:30, langer mag niet op dit moment. De volgende dag staat u hier weer in de zaak. Ja. Marcel Vromans staat hier in zijn bierwinkel in Tilburg. Hoe lang bestaat hij al? Begin februari zijn we begonnen. Eigenlijk in de coronacrisistijd toen het café hoofdzakelijk gesloten was. Alleen geopend voor afhalen en bezorging. Ja, ik heb net zelf ook al redelijk eventjes in zak en as gezeten. Omdat je ziet de omzet natuurlijk terugglippen naar 15-20% die je normaal hebt. Met behulp van een meewerkende verhuurder die hier een leeg pandje had staan. De start gemaakt met een tijdelijke bierwinkel. Want dat was uit de bedoeling dat het tijdelijk zou zijn. Tot we de horeca weer open ging. Maar het liep anders. Binnen een paar weken liep zo storm dat ik dacht van dit mag ik niet meer weggeven. Dus hier maken we iets professioneels van. 44, 45. Kijk zo. Alsjeblieft. Niet van de biertjes. Hey, tot de volgende. En u pakt nu de dozen met bieren in voor de klanten. En vanavond trekt u de toog weer open. Dan trekken we de toog open. Ja, dan ga ik aan de tar een tap hendels trekken. Ja. Ik zag dat er zelfs een bier met uw naam is. Ja, dat klopt. Eigenlijk meer een geintje vanuit het personeel in Oosterwijk. Waar is Marcel? Zo heet het biertje. Is dat omdat u hier steeds in de winkel staat? Omdat ik hier in de winkel sta en daar de vraag redelijk vaak voorkomt. Waar is Marcel? Ik weet het antwoord. Ja, in de bierwinkel. Ja. Had u deze winkel nou ook gehad als die coronacrisis er niet was geweest? Nee, absoluut niet. Nee. Ik had er niet op de gedachte gekomen dat ik dus gewoon dag en nacht met het eetcafé bezig was. Zou je wat dat betreft kunnen zeggen dat die crisis voor u een zegen is geweest? Ja, dat mag ik dus zeggen. Ja. Geluk bij een ongeluk noemen ze dat. Dus, Cor van Zonderen uit IJmuiden bedacht een delicatessenzaak. Goeie De cateringzaak zit erachter. Ja. We hebben een barbecue en nou, dit zijn dan hapjes, maar die moeten dan ook mee. En we hebben een mediterraans buffet, dus daar zijn ze salade caprese aan het maken voor 100 man. Dus schalen. Gekookte eieren, wat gaat erin? Tomaat gaat erop en de vulling is van dit. Met nog allemaal maar de geheime ingrediënten. Geheime ingrediënten, ja. Oké, dat klinkt interessant. Omdat we een winkel nu ook hebben, zijn we een, nu voor de winkel pomponsoep en ertessoep aan het maken. En dat zijn ze daar aan het doen. En achter helemaal in de garage zijn we nu aan het inlaaien voor, om naar de klus te gaan. Wat een bedrijvigheid. Ja, gelukkig wel weer. Dat is tijd niet zo geweest, laat ik het zo zeggen. Ja, in één keer komt het omhoog weer en iedereen heeft zin in een feestje. En dat is voor ons natuurlijk heel goed. Maar ja, het is wel nu weer van nul naar 200% eigenlijk. Ja, 200%. Laten we dan even naar de zaak gaan die u in de crisistijd begonnen bent. Voor hadden we dus een kantoor, CQ personeelsruimte. Dat hebben we dus nu niet meer. Het kantoor is nu in het washok gestationeerd. En er zat ook een winkelbestemming op. Nou ja, dus dan dachten we, wat kunnen we gaan doen? Oh, kijk, er zijn klanten. Dat is leuk. Ja, zeker. Nou ja, dit is in mei opengegaan. Met kaas en noten en delicatessen. En maaltijden voor alleenstaanden eigenlijk. We worden van heel veel oudere mensen die... Ja, ook in de corona dat mensen weinig langskwamen. Nou, toen hebben wij gewoon vers gekookte maaltijden per persoon ophalen. En zo is het al begonnen hier. En dat ging eigenlijk hartstikke leuk. Het loopt nog steeds goed. Het is, en iedereen vraagt, je gaat toch niet dicht? Nou ja, dus dat zijn wel leuke berichten. En gaat u dicht? Nee, nog niet. Maar nee. Nee, we zijn niet, het is niet van plan om dicht te gaan. Nee, want ja, we hebben best wel... waar eigenlijk... De hele particuliere markt hadden we links laten liggen, heel lang al. Mm-hmm. En daardoor hebben we ook wel weer de particuliere markt weer aangeboord. Is het in een geval dat je sterker uit de crisis? Ja. Zeker. Cor van Zonderen zei dat. En daarvoor hoorde u Marcel Vromans met zijn bierwinkel. Mede door ondernemers zoals hij zijn er sinds corona 90 slijterijen bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van dataverzamelaar Locatus. En dat zijn er veel meer dan in de jaren ervoor. De bijdrage was van Nick Wouters. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsuitzending. De politie in Rotterdam ziet dat anti-homo-geweld steeds heftiger wordt. Dat zegt voorzitter Iris Becker van Roze in Blauw Rotterdam tegen nu.nl. Ze vertelt dat het geweld zo ver gaat dat homo's in elkaar worden geslagen en soms zelfs worden ontvoerd. Eerst bestonden de meldingen uit bespugen en treiterijen, zegt ze. Dat zware geweld gebeurt vaak op zogenoemde mannenontmoetingsplaatsen. Via homo-dating-sites spreken mannen af om elkaar op die plekken te ontmoeten. En soms maken kwaadwillende mannen daar misbruik van. Kappers verdienen als ZZP'er gemiddeld 15% meer dan als eigenaar van een kapsalon met personeel. En het komt vooral door regeldruk en het belastingregime, blijkt uit een rapport dat is opgesteld in opdracht van de kappersbranche. De FD schrijft daarover. De branche klaagt over complexe regelingen en de opgelopen lasten. Zo vertelt de voorzitter dat hij net als zijn collega's meer moet betalen aan onder meer de WW-premie en de pensioenpremie. En ook is hij duurder uit door de verplichte inzet van deskundigen zoals de bedrijfsarts en de arbeidshygiënist. De wilde zwijnen gaan op de Veluwe een zware winter tegemoet, schrijft Trouw. Door het droge voorjaar en de koude zomer hebben beuken en eiken minder zaden kunnen produceren, terwijl dit het voedsel is voor wilde zwijnen. Faunabeheer Eenheid Gelderland noemt het een historisch slecht jaar voor mast, zoals de zaden van beuken en eiken heten. Wilde zwijnen gaan de komende maanden daarom op zoek naar alternatieven, zoals reptielen, terwijl de dieren echt omnivoren zijn. En toch is men niet bang voor massale sterfte door honger. Dat is net als in voorgaande jaren zal de afschot van wilde zwijnen een groot deel van de populatie wegnemen. En de Netflix-serie Squid Game is ongekend populair en blijkbaar ook onder jonge kinderen, terwijl de serie eigenlijk alleen voor 16 jaar en ouder is. De ouders en leraren klagen daarover in het AD. In Squid Game strijden spelers om een grote pot met geld door kinderspelletjes te spelen. Wie het niet redt of niet snel genoeg is, wordt meedogenloos doodgeschoten. De ouders waarschuwen elkaar in de groepsapp van de school. Ze hadden eerst geen idee wat voor serie het was, zegt de moeder in de krant. De ouders vonden het gruwelijk dat het kinderspelletje Anna Maria Koekoek eindigde in een moordpartij. Ook een Tilburgse basisschoolleraar waarschuwt ouders. In België, Frankrijk en Engeland leidde de serie al tot geweld op het schoolplein. Bianca Damink, waar staat het stil? Er staat een hele lange file op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Ter hoogte van de Heinenoordtunnel is iemand onwel geworden en daar zijn nu twee rijstroken dicht. Er staat nu 9 kilometer file vanaf de afrit Numansdorp en de vertraging is inmiddels opgelopen tot meer dan een uur. Uit 1984 nu, Bruce Springsteen. 2, 3, 4! Het verhaal is dat hij dit heeft geschreven voor zijn trouwe adjudant Steve Van Zandt. Want die verliet ten tijde van toen de band. En die mannen die gingen al heel lang met elkaar samen. Er zit ook de zin in. Friendship with Bobby Jean is so strong that it's almost a kind of love. Nou, dat is toch mooi. Uiteindelijk kwamen ze gewoon weer bij elkaar trouwens. Want hij zit er gewoon bij, Steve Van Zandt. Bruce Springsteen was dat dus met Bobby Jean. Dan gaan we naar Mark Hamer. Over vrienden gesproken. Jazeker. Mark, goedemorgen. Nou. Zeker, goedemorgen. Ja, de verslaggever van dienst op maandag. Altijd een lastige dag natuurlijk. We moeten weer een beetje opstarten met z'n allen. Waar ga je naartoe? Ik ben al in Utrecht bij het Julius Gezondheidscentrum. Want het is de nationale griepprikdag. Jullie hadden het daar straks ook al even over en meer in de media. Ja, maar maakt zich een beetje zorgen. Want doordat we de afgelopen 2 jaar, 1,5 jaar in ieder geval zoveel afstand van elkaar hebben gehouden, is de griep niet rondgegaan. En hebben wij dus helemaal geen weerstand tegen de griep. Daarom ook de nationale griepprikdag. Een grote actie die hier vandaag start in Utrecht. Om iedereen met een kwetsbare gezondheid om toch maar die griepprik te gaan halen. 4 miljoen mensen halen die al per jaar, maar dat is nog niet, we zitten nog niet aan het percentage dat de WHO graag wil hebben, namelijk 75% van de mensen die dat dan halen. Ja, en vanochtend was er ook nog extra nieuws bij, daar hadden jullie het ook over, dat het pleidooi om kinderen te laten vaccineren tegen de griep, en ze op die manier het minder rond te laten gaan. Nou, daarover ga ik straks praten, want dat betoog kwam van de voorzitter van de Influenza Stichting, en laat in die hier nou aanwezig zijn vanochtend. Daarover dus straks meer. Mark Hamer. Mating disruption, oftewel verstoring van de paring, dat is een nieuwe techniek die wordt toegepast om het aantal eikenprocessierupsen te verminderen. En het lijkt te werken. Bovendien heeft die methode geen enkel effect op andere diersoorten. Ik ga erover praten met Sylvia Hellingman. Die is onderzoeker bij het kenniscentrum Eikenprocessierups. Mevrouw Hellingman, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens uitleggen hoe dat werkt, die methode? Het is simpel. Die mannetjes van de eikenprocessievlinders, die ruiken met hun antennetjes. Eigenlijk elke vlinder met hun antennes. Als een vrouwtje uitgekomen is en die mannetje die zendt zijn feromoon uit, een geur dat ze gepaard wil worden, moet worden. Dat is een voortplanting. Nou, die mannetjes die zoeken dat vrouwtje op. Nou, als je heel veel in feromonen in een speciale formulering in de bomen aanbrengt, raakt hij totaal in de war en hij kan dat vrouwtje niet meer vinden. Dus dan blijft die cirkel om die bomen en het vrouwtje zit voor noppes te wachten. Dus die kan niet bevrucht worden. Ja, maar is het niet heel zielig wat u nu allemaal beschrijft? Ja, maar minder zielig dan die arme beestjes elk jaar in de verbrandingsoven te laten verdwijnen. Of met heet water, of aan elkaar plakken. Dit is gewoon, zeg maar, een soort van anticonceptie voor de rupsen. Ja, maar niet zelf gekozen. En niet zelf gekozen, nee. Dat bepalen wij maar, voor ze. Ja, precies. En kijk, deze methode is echt meer voor beschutte locaties, risicolocaties, waar je geen biodiversiteit op kunt loslaten. Ja. Dan voorkom je dat het brandhaar, je gaat echt een jaar daarvoor al, dan ga je aan de slag en dan voorkom je dat heel veel brandhaar ontstaat. Ja. Helemaal op nul ga je niet uitkomen, maar je reduceert het wel. Werkt dit in alle situaties goed? Het wordt voor de dennenprocessierups al gedaan. En je hebt in de fruitteelt, wordt al jaren met mating disruption gewerkt. Dus die methode is bekend, dus ik ben niet uniek daarin, hoor. Nee, maar ik bedoel, ik begreep ook dat bijvoorbeeld de windrichting en zo, dat ook allemaal een rol speelt. Oh, ja, nee, die windrichting. Ik bedoel, kijk, als die bomen heel erg, ik heb in alle omstandigheden hebben getest, hè. In bomen die in het geliet staan, waar de wind vat heeft van alle kanten, dat werkt minder. Maar ga je in bomen die bij elkaar staan of in een bossingel of wat dan ook, dat is echt een zeer goed resultaat. Mm. En als geheel, inclusief die bomen die veel wind vangen, het is toch meer dan de helft minder. Zij, die eikenprocessierups, nee, goed, we kennen hem omdat hij ontzettend veel jeuk veroorzaakt natuurlijk. Dus ja, we vinden dat geen fijn diertje. U hebt zich er helemaal in verdiept. Is dat terecht eigenlijk, dat we zo negatief over die eikenprocessierups praten en denken? Misschien ben ik baf hoor, maar ik vind het ontzettend leuke beesten, ondanks die ongemakken. En natuurlijk, de brandhaan zijn de enige verdediging die de beestjes hebben. En wij hebben als, zeg maar, dat habitat gecreëerd. Dat is net als vissen, hoe groter de vijver, hoe groter de vis. Hier, we hebben veel te veel eiken en die beestjes hebben natuurlijk een paradijs om zich voor te planten. Ja. Dus zij kunnen er niks aan doen, maar als bij een harde wind ze vervellen, dan zitten er miljoenen brandhaartjes en die verwaaien ook. Dus ongemak ga je altijd van krijgen. Ja. Maar daar gaan we dus nu wat aan doen. En ja, goed, dat is wel een groot voordeel. Ze worden dus nu niet meer weggezogen met die grote stofzuigers en zo en verbrand. Dat is het streven in de toekomst. Maar je kunt deze methode niet overal. Maar wat wij willen doen volgend jaar is de proef herhalen in zeer beschutte locaties. Okay. Risicolocaties. Bejaardenhuizen, woonwijken en dat soort zaken. Waar je dan geen biodiversiteit maatregelen kunt toepassen. Dank voor de uitleg. Sylvia Hellingman, onderzoeker bij het kenniscentrum Eikenprocessierups. Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Twijfel je over je zicht? Kom dan langs voor een goed zichtgesprek

1994 en dat komt door een ongeluk. Ster. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Heb jij het slim voor elkaar? Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. Ga naar vegro.nl voor onze slim voor elkaar tips. We zijn er voor elke zorgvraag en helpen jouw leven makkelijker te maken. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Op zoek naar een huis met meer ruimte? Bij Florius zeggen we altijd, waar een wil is, is een dakkapel. Handig als thuiskantoor of een huis met een garage. Leuk voor je rockband. Waar een wil is een weg. Uit de Randstad. En wat is jouw woonplan? Ontdek wat er wel en niet mogelijk is op florius.nl/woonplan. Florius, hypotheken die meebewegen. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. Drop je knife en doe wat met je life. Onder dat motto kan iedereen deze week in 200 gemeenten anoniem wapens inleveren. Het is een landelijke actie en de nadruk ligt op het inleveren van steek- en nepwapens. Sherwin Chinashu is teamchef van de politie in Zaanstad. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom deze inzamelweek? Deze inzamelweek is onderdeel van het landelijk actieplan. Om inderdaad vooral jongeren in staat te stellen om hun wapens in te leveren. En tegelijkertijd ook voor meer bewustwording te zorgen dat het niet normaal is om een wapen bij je te dragen. En even concreet hoe dat gaat. Dus stel ik heb een mes liggen en denk van nou, dat wil ik wel kwijt. Dan kan ik dat gewoon inkomen leveren, er wordt niks genoteerd wie ik ben en ik krijg er later geen gedoe mee. Nou, dat is eigenlijk precies zoals het gaat. Op internet kan gekeken worden waar je je wapen kunt inleveren. Dat kan op verschillende politiebureaus bij de deelnemende gemeente. En dan kun je het bureau inlopen, je wapen in de ton inleveren, je omdraaien en weer weggaan. Ja, en vuurwapens? Dan gaat u, ja. gaat u niet even vragen van wat heb je daarmee gedaan bijvoorbeeld? Nou ja, vuurwapens, dat is niet volledig anoniem. Daarvoor moet je een afspraak maken en dan komen er politiemensen bij je thuis, in Burger weliswaar, om het wapen op te halen. Hmm. Maar dan wil u wel wat meer weten? Nou ja, kijk, het is denk ik vooral van belang het onderzoek daarna dat daar geen ernstige strafbare feiten bij mee hebben plaatsgevonden. Wat ook relevant is natuurlijk. Ja. Zij, en jullie hebben dat in Zaanstad al een keer gedaan, hè? Zo'n inleveractie. Wat levert dat dan op uiteindelijk? Ja, het was eigenlijk een vrij breed arsenaal aan allerlei wapens. Wat we veel hebben gezien zijn toch wel steekwapens die zijn ingeleverd. Maar ook in Zaanstad zijn er diverse vuurwapens uiteindelijk ingeleverd door burgers. Want ik begrijp ook dat bepaalde gemeenten niet meedoen. Want die zeggen, ja, het is meer werk dan dat het iets oplevert. Ja, dat is natuurlijk, elke gemeente staat het vrij om daar een lokale afweging in te maken. Weet wel, toen wij in Zaanstad de wapen inleveractie organiseerden, dat er ruim 200 wapens zijn ingeleverd. Dus in ieder geval voor ons. En dat maakte dat we ook dit jaar meedoen. Laten we zeggen, was het wel zo dat de opbrengsten hoger waren dan de efforts die we erin moesten stoppen. Ja. Het beeld is, hè, dat is ja, alleen als je de media een beetje volgt, dus de krantenberichten leest, radio aanzet, tv ziet, dat er vaker steekwapens worden gebruikt. Zeker door jongeren, klopt dat? Ja, het beeld is inderdaad dat geweldsdelicten met steekwapens toenemen. En dat een serieus gevaar is voor de veiligheid van onze jongeren. En dat zijn dus vooral jongeren. Waarom gaan die op pad met een mes in hun zak? Ja, daar is niet per definitie een heel eenduidig antwoord op te geven. Wat we wel zien is dat er ook sprake is van, nou, wat ik net benoemde al, normalisering van wapenbezit. Dat sommige jongeren het steeds meer normaal vinden om een wapen bij zich te dragen. Wat we ook zien, en dat horen we ook vanuit gesprekken van jongeren, dat jongeren ook wapens bij zich dragen vanuit onveiligheidsgevoelens. En ook de wetenschap dat andere jongeren wapens bij zich dragen. Dus je ziet eigenlijk verschillende factoren die daar kennelijk op van invloed zijn. Ja. Nou, nog één vraag, want dit gaat ook over nepwapens. Daar waarschuwen jullie ook altijd voor. Waarom? Nou, nepwapens kunnen natuurlijk gebruikt worden om bijvoorbeeld iemand te bedreigen. Nepwapens die kunnen ook gebruikt worden, of in ieder geval gezien worden door bijvoorbeeld politiemensen op straat. En die zien het dan als een echt wapen en zullen daar ook zo op gaan reageren. Dus nee, de scheidslijn tussen echt en nep wordt steeds dunner. En nogmaals, ook nepwapens kun je gebruiken voor allerlei criminele activiteiten. Dank voor uw toelichting. Sherwin Chin Ashour is dat teamchef van de politie in Zaanstad. Over die actie dus, drop je knife, doe wat met je life. Meegeluisterd heeft Jeroen van Baardenwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent jongerenwerker in Dordrecht bij Art Newt. Nee, sorry? Renewed. Nee, die kwalijk. Waarom staat dat dan niet gewoon, Renewed? Ja, dit is een verbastering van onze moederorganisatie, de Twerren. Ja. Dus vandaar dat we met die letters hebben getoverd. Ja. Goed, nou, maar u weet van waar het over gaat hier. Want u hebt te maken natuurlijk met jongeren. En dat is net al geconstateerd ook door de politie. Jongeren dragen steeds vaker messen en ook andere steekwapens. Waarom is dat? Ja, nou, ik denk dat de meneer van de politie dat goed verwoordde. Is dat, dat heeft verschillende motieven. Sommige jongeren doen dat omdat anderen het doen. En zich daar ook waarschijnlijk dan onveiliger door voelen als ze op straat zijn of in het uitgaansleven. En ik denk dat we ook wel te maken hebben met een bepaalde groep jongeren in de straatcultuur die kijkt naar ontwikkeling in Amerika of Engeland, waar we dit in de verschillende videoclips zien. Dus dat gaan ze dan een beetje nadoen eigenlijk. Hoe groot is het probleem in Dordrecht? Nou, ik denk niet veel groter of kleiner als in andere steden, middelgrote steden in Nederland. We zien wel, omdat Dordrecht natuurlijk vlak bij Rotterdam ligt, dat de lijntjes heel kort zijn. En dat we met name in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht verschillende straatgroepen zien die zich bewapenen. Ja. En waarbij wapens ook echt een statussymbool is voor een aantal van deze jongeren. En de vraag is dus, zouden dit soort jongens nou zich uitgenodigd voelen om hun wapens dan maar in te leveren bij de politie door zo'n actie die nu gestart wordt? Nou, over de groep jongeren waar ik het nu over heb, die ook echt diep in die straatcultuur zitten, is denk ik echt ook wel wat anders nodig. Deze jongeren die voelen zich heel erg buiten de maatschappij staan. Die hebben hun eigen waarden en normen, hun eigen straatwaardes. En daar hebben we denk ik echt wel een heel intensievere inzet voor nodig om daar een verschil te kunnen maken. Ja. Dus daar hebben we echt wel wat andere dingen voor nodig. Ja. Wat doet u in Dordrecht om dat messenprobleem met name tegen te gaan? Nou ja, weet je, in het algemeen is het natuurlijk een prima actie om aan te geven als samenleving dat we deze ontwikkeling niet wenselijk vinden en zelfs zeer zorgelijk. En zoveel mogelijk partijen rondom de jeugd daar bewust van maken. En dan heb je het over docenten, sportleerkrachten, jongerenwerkers, ouders. Dat zijn allemaal mensen die diezelfde boodschap moeten uitzenden. Voor de hele specifieke jongeren op straat, dus de jongeren die heel diep in die straatcultuur zitten, ja, daar moeten we als professionals heel dicht bovenop zitten. Zorgen dat we daar voortdurend mee in gesprek blijven, in contact blijven. In samenwerking met gemeente en politie daar alles op inzetten. Hulpverlening om te voorkomen dat ze nog dieper in die straatcultuur komen en dat ze stappen de goede richting opmaken. Dank voor uw toelichting. Jeroen van Baardenwijk, jongerenwerker bij Renewed in Dordrecht. 13 minuten over 7 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. We hebben een paar dingetjes uitgepikt. Irene Wüst, bijvoorbeeld de succesvolste Nederlandse Olympiër, die stopt met schaatsen. In Langs de Lijn ging het over haar laatste seizoen. Want ze sluit haar carrière af op de winterspelen in Peking. Het is sowieso geen afscheidsmee. Want daar ben ik veel te gemotiveerd voor. En vind ik het veel te leuk. Misschien juist wel dat laatste, dat ik nog één keer alles uit de kast wil trekken, omdat je weet dat het nog één keer, dat het de laatste keer is dat je dat kan. Dus misschien wel juist extra motivatie. En ook de prestaties van de sporters tijdens de zomerspelen van Tokio, die hebben Wüst geïnspireerd om nog één keer alles te geven. Het was voor de zomersporters natuurlijk heel vervelend dat het een jaar was uitgesteld. Maar het gaf mij juist wel heel erg een kick, want ik heb er enorm van genoten, van al die prestaties. En normaliter dan is het zeg maar anderhalf jaar, dan mag jij pas. En nu denk je van yes, ik mag over een paar maanden mag ik dat ook gaan proberen. Dus... Irene Wüst was dat. Bij Humberto gisteravond werd RTL Boulevard-verslaggever Ruud ten Wolde geëerd. Hij overleed afgelopen weekend. 29 jaar oud is hij geworden. Hij overleed aan kanker. Schrijver en vriend Ronald Giphart blikte terug. Hij was uitvoerend producent van mijn wijnprogramma. En ik heb twee lange reizen met hem gemaakt. Naar Amerika en naar Zuid-Afrika. En als je met elkaar op reis gaat in een ploeg, dat weet je ook... dan komt er een soort broederschap. En omdat we een wijnprogramma hadden, waren we vaak bij wijnmakers. En we hebben heel veel wijn gedronken ook met elkaar. En Ruud was een ongelooflijk charmante, lieve, doortastende... grappige jongen. Giphart las in de uitzending een stukje voor uit Ziek Gelukkig, het boek van ten Wolde dat volgende week verschijnt. Wat heel bijzonder is, dat hij zijn ziekteproces... dat hij dat op een luchtige, indringende, mooie, ontroerende... en vooral troostende manier onder woorden weet te brengen. En zijn doel was bij het schrijven van dat boek... dat hij andere mensen kon laten zien hoe je met je ziekte om kan gaan. Dat je die overlevingsdrang kan hebben. Vandaar Ziek Gelukkig. En dat je toch ook moet blijven lachen om de dingen die gebeuren. En hij was een enorme goede observator van de dingen die gebeurden. En dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. De strenge lockdown in Sydney is na 100 dagen voorbij. Vandaag zijn de coronamaatregelen daar versoepeld, omdat meer dan 70% van de bevolking volledig is gevaccineerd. Dat melden Australische media. Cafés, restaurants, zwembaden, kappers, winkels, schoonheidsspecialisten... ze mochten allemaal de deuren weer openen om middernacht. En ook deze sportschool, tot grote vreugde van de bezoekers. 3, 2, 1! Ja, overal ontstonden gelijk lange rijen. De inwoners van Sydney moesten de afgelopen maanden... in een straal van 5 kilometer van hun huis blijven... De premier van de staat waarschuwt mensen wel om het rustig aan te doen... zodat de cijfers beheersbaar blijven. De Filipijnse president Duterte heeft Maria Ressa gefeliciteerd... met het winnen van de Nobelprijs voor de Vrede, dat meldt persbureau Reuters. De Filipijnse journalist won die prijs vrijdag. De felicitatie is opmerkelijk omdat Ressa vaak openlijk kritiek levert op Duterte... en kritisch verslag deed van de oorlog tegen drugs in het land... Duterte noemde Ressa en haar nieuwswebsite in het verleden nepnieuws. De journalist werd vorig jaar veroordeeld voor cybermisbruik. Volgens mensenrechtenorganisaties is ze veroordeeld vanwege haar kritiek op Duterte en zijn gewelddadige beleid. Een groot deel van de maaltijdbezorgers in Brussel zijn mensen zonder papieren die in erbarmelijke omstandigheden werken. Dat meldt Le Soir. Volgens de Franstalige krant bestaat er een markt van valse accounts op platformen zoals Uber Eats of Deliveroo. De krant ondervroeg de afgelopen weken tientallen fietscouriers in de hoofdstad. De helft van de ondervraagden gaf toe geen papieren te hebben en via valse accounts te werken. Ze zijn tussen de 18 en 30 jaar oud. En veel van hen komen uit Noord- en West-Afrika en Zuid-Amerika, maar ook Pakistan, Syrië en Afghanistan. En in Frankrijk is een man van 19 opgepakt die het was gelukt een ziekenhuis in Marseille binnen te komen met de coronapas van president Macron. Hij vond de QR-code op het internet, dat meldt nieuwssite Sud-West. Macrons coronapas was vorige maand namelijk gelekt... en omdat de man er zelf niet eentje had, besloot hij het erop te wagen. Ver kwam hij niet, want de beveiliging ontdekte de bijzondere identiteitsfraude. De gewaagde zet leverde hem een boete van €750 op. Dan file nieuws, Bianca Damink. Er is vertraging voor het verkeer op de A4. Er is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. Dat kost je een half uur extra. En ook richting Rotterdam staat het vast door een aanrijding bij knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging ook bijna een half uur vanaf Rijswijk. 18 minuten over 7 is het. Een paar krenten uit de sportpap gepikt van het afgelopen weekend. En daar gaan we wat over doorpraten met Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Max Verstappen die staat weer een kop in de stand om het wereldkampioenschap in de Formule 1. Werd gisteren tweede in de Grand Prix van Turkije. Terwijl zijn naaste concurrent Lewis Hamilton niet verder kwam dan de vijfde plaats. In de regen, want dat was toch wel een beetje een factor gisteren. Ja, het was een soort miezerregen. En op een gegeven moment droogde dan wel die lijn waar ze allemaal op rijden wat op. En daardoor was er steeds wat twijfel over de banden. Het was verder niet zo'n super spectaculaire race. Verstappen zei zelf, nou, het moeilijkste was wakker te blijven, zei hij als grapje na afloop. Hij reed heel braaf tweede. Je ziet ook wel dat vooral het geen fouten meer maken en geen rare dingen meer doen. Nu, ook al is het nog een aantal races, maar die finish toch langzaam in zicht komt. Dat voerde de boventoon. Nou, Hamilton had die keus niet. Die had hard gereden. Die moest inhalen omdat hij die gridstraf van 10 plaatsen had. Dat deed hij heel goed. Kwam tot een derde plaats. En toen ontstond er toch iets merkwaardigs. Een soort voortdurende over de boordradio communicatie tussen team Hamilton en dan uiteraard de mensen in de pits over het wel of niet wisselen van de banden. Nou, uiteindelijk besloot hij die banden te wisselen. Althans, het team deed dat. Nou, hij was daar heel ontevreden mee. Het kostte hem nog 2 plaatsen. Hoewel natuurlijk niemand weet wat er gebeurd was als hij met die andere banden was doorgereden. Dat blijft een beetje speculeren. Maar goed, uiteindelijk was dat eigenlijk nog het hoogtepunt van de middag. Het gemopper van Hamilton. Die uiteindelijk 6 punten, nu 8. Voor hem natuurlijk nog wel goed werk door die Grand Prix in ieder geval te winnen, zodat Verstappen niet het maximale aantal punten kreeg. En het was een hele mooie dag natuurlijk voor Verstappen, die nu met 6 punten, zoals je al zei, aan de leiding gaat. Anderzijds moet je wel bedenken, de Mercedes waren wel echt sneller gisteren. Dus wat dat nou weer voor de komende races gaat bieden, dat moeten we zien. Maar al die circuits zijn wisselend. Voorlopig staat die eerste. Ja, het wordt iedere week spannender en spannender. We hebben er nog een aantal te gaan. We gaan nu naar Austin, Texas. Over 2 weken is de volgende race. Dan de finale van de Nations League gisteren. Frankrijk tegen Spanje. De Fransen wonnen met 2-1. Ja, die Fransen spelen toch een soort voetbal. Ze begonnen wel wat offensiever dan normaal. Daarna wachten ze toch wel veel af. Dat is ook de kritiek die ondanks alle successen Deschamps in Frankrijk nog wel eens krijgt. De wedstrijd ging in de tweede helft wel echt los. Spanje opende de score toen een prachtige goal binnen 2 minuten van Benzema. Ja, en toen nog een soort voer voor regelleus. Heb je hem gezien, die tweede goal toevallig? Ja, ja, ja. Je lag al op 1 oor. Nee, ik heb hem gezien. Ja, hij werd aangeraakt. Het was dus een balletje naar Mbappé. Dat werd aangeraakt onderweg. Mbappé stond buitenspel toen hij op het moment van pasen. Maar dat werd dus weer opgeheven door die man die hem aanraakte. Dan schijn je ook nog een bal intentioneel te kunnen aanraken. En per ongeluk uiteraard. Dit was intentioneel aanraken, heb ik mij door een regelkenner laten vertellen. En daarom ging het alsnog door. Een beetje aparte goal. Ja, Frankrijk won wel. Heeft individueel wel heel veel klasse in dat elftal. Ik vond Spanje met dat jonge nieuwe elftal wel heel erg leuk voetbal spelen. Het was wel heel hoogstaand qua techniek en rondspelen van de bal. Het was niet super spectaculair deze finale, maar goed. Frankrijk, het kwam Frankrijk wel goed uit, denk ik, deze cup weer naar huis te brengen. Ja. Dan is er dat verhaal over de misbruikte turnsters. Die krijgen nu €5.000 als erkenning voor het aangedane leed. Hoe zit dat? Hoe is dat bedrag tot stand gekomen? Ja, nou ja, er is een commissie destijds dus benoemd. Hè, de adviescommissie Integriteit en Ethiek. En die is van mening dat die topturnsters jarenlang stelselmatig zijn blootgesteld aan lichamelijk, psychologisch en emotioneel geweld. En die €5.000, ja, dat is dan een soort erkenning. Je kan er natuurlijk heel lang over discussiëren over de hoogte van dat bedrag. Het is in ieder geval een duidelijk signaal om als teken van erkenning te zeggen, nou, het aangedane leed is zodanig, daar willen wij een vergoeding voor geven. Het is allemaal nog niet helemaal officieel. Het moet nog naar buiten komen. Het is in handen van het Noord-Hollands Dagblad en de NOS. Die hebben beslag weten te leggen op dit verhaal. Om 11:30 vanochtend is er een persconferentie. Dus dan gaan we het officiële verhaal horen. Want NOC-NSF, die doen daar aan mee. Het is natuurlijk een zaak van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Maar die hebben ook niet het geld, zeg maar, om dit bijvoorbeeld te doen. Dus NOC-NSF zal dan ook bijspringen om financieel dit geheel te moeten kunnen doen. Maar het lijkt erop dat dat het verhaal wordt. En in ieder geval als een duidelijke blijk van erkenning van er zijn een groot aantal dingen gedurende langere tijd stelselmatig niet goed gegaan in het turnen. Dat is het signaal wat ze ermee willen afgeven. Later vanochtend meer daarover dus. En dan moeten we even kijken naar vanavond in de Kuip. De WK-kwalificatiewedstrijd Nederland tegen Gibraltar. Nou ja, ook zo'n voetbalcliché. Er bestaan geen kleine teams meer, maar dat Gibraltar, dat moeten we toch kunnen hebben, denk ik, Tom. Ja, ik denk dat de helft problemen heeft gehad om een dag vrij te vragen van zijn baas om deze wedstrijd te kunnen spelen in Gibraltar. Dus wij moeten daar ook niet heel serieus over gaan doen. Op de persconferenties die wel heel erg veel Louis van Gaal aan het worden zijn allemaal, ging hij nog eens uitleggen aan iedereen dat 10 verdedigers lastig te omzeilen is. Nou, dat verhaal is absoluut waar als je het op hoog niveau bekijkt. Maar Gibraltar moet gewoon met ruime cijfers vanavond verslagen worden. En winst is al genoeg, zei hij. Daar heeft hij gelijk in, want het saldo van Nederland is zodanig dat dat wordt niet meer ingehaald door niemand. Neemt niet weg dat Nederland vanavond gewoon die wedstrijd ruim moet gaan winnen. Gewoon. En daar kun je ook wel zeggen, kleine landen bestaan nog wel. En Gibraltar is er één van. En dat gaan we vanavond normaal gesproken ook wel zien. Laten we daar ook gewoon duidelijk over zijn. Hoeveel wordt het dan, denk je? Nou, het moet gewoon tussen de 5 en de 9 moet gewoon wel haalbaar zijn. Ja, en ja. Dat is niet falen als het 4-0 wordt, maar je moet gewoon van begin af aan vol. En dat gaan ze ook wel doen, ook hoor. Gaat gewoon wel gebeuren vanavond. We gaan het zien. Ook te volgen hier natuurlijk op NPO Radio 1. Die wedstrijd vanavond van het Nederlands elftal tegen Gibraltar. U hoorde Tom van het Hek. Nu op NPO Radio 1 Donna Summer. Come it out, tell me what it is. weet meer. Ster. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed? Zo! Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ster. NPO Radio 1. Iets voor 7:30 is het. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Messengeweld onder jongeren blijft een probleem. De afgelopen 6 maanden zijn bij de politie 155 minderjarige verdachten van steekincidenten geregistreerd. Dat aantal is vergelijkbaar met de afgelopen 2 jaar. Vandaag begint een landelijke inleveractie waarbij jongeren hun wapens kunnen inleveren zonder dat ze daar een straf voor krijgen. Universiteiten komen met een plan om bedreigde wetenschappers te beschermen. Ze kunnen psychosociale hulp krijgen en de universiteiten gaan standaard aangifte doen bij bedreiging en intimidatie. Volgens de koepelorganisatie worden wetenschappers steeds vaker thuis opgezocht, bedreigd en uitgescholden op sociale media. Facebook gaat jonge gebruikers waarschuwen als ze naar schadelijke content kijken. En op Instagram worden ze aangespoord om vaker pauze te nemen. Die maatregelen komen na beschuldigingen van een oud-medewerker. Die zei dat Facebook geld verdienen belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers. Steeds vaker sluiten ziekenhuizen tijdelijk de spoedeisende hulp. Dat ziet de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Er is te weinig gekwalificeerd personeel en het aantal patiënten met complexe problemen stijgt. De Londense politie stopt met het onderzoek in de misbruikzaak rond prins Andrew. In augustus werd hij aangeklaagd door een Amerikaanse vrouw. Zij zegt dat ze als minderjarige seks met hem moest hebben. Volgens Britse media stopt het onderzoek na gesprekken met de vrouw en het bestuderen van documenten. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe beginnen we deze week? Nou, we beginnen op dit moment heel rustig in Nederland. Er staat namelijk, zeker in het binnenland, heel weinig wind. Er komen wat wolkenvelden voor, maar het is ook met regelmaat dat het even mooi opklaart deze ochtend. Uit de meest dikke bewolking kan soms een heel licht buitje vallen. Dat is nu al het geval in bijvoorbeeld het noorden en westen van het land. En ook vanmiddag is een enkele bui wel mogelijk. Maar tussendoor laat de zon zich regelmatig zien. De temperatuur loopt dan op uiteindelijk naar zo'n 15 of 16 graden. En dat betekent dat bij temperatuur van 1 graad of 7 in het binnenland er bijna nog 10 graden bij moet komen. En de rest van de week, hoe ziet het er dan uit? Ja, een beetje licht wisselvallig. Morgen bijvoorbeeld, dan lijkt de buienkans een stuk groter te zijn. Dan hebben we echt wel de paraplu wel nodig. Temperatuur bij dat alles in de middag 1 graadje of 14 à 15 maximaal. Woensdag valt het met de regen dan wel mee. Maar vooral richting de vrijdag dan lijkt de regenkans weer toe te nemen. Dus er zitten droge dagen aan te komen, maar ook dagen met regen. En bij dat alles ligt de temperatuur deze week zo tussen de 13 en de 15 graden. Alfred Snoek was dat. Bianca Damink nu met verkeersinformatie. De meeste files die leveren rond de 10 minuten oponthoud op. Alleen de ongelukken veroorzaken wat meer vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je 20 minuten oponthoud tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is de weg wel weer vrij na een ongeluk bij Roelof Arendsveen. Maar er staat nog 9 kilometer file en de vertraging is nog 1/2 uur vanaf Leidschendam. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. Ster. Drie minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het dorp Scherpenzeel in Gelderland komt in actie. Een petitie om de ontslagen burgemeester Eppie Klein terug te krijgen is in een dagtijd 1300 keer ondertekend. De burgemeester werd ontslagen door John Berends, de commissaris van de Koning in Gelderland, na een mislukte fusie van Scherpenzeel met Barneveld. En dat pikken veel mensen in Scherpenzeel niet. Een van hen is Jaap van Donselaar van het burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig. Dit is de Scherpenzeelse vlag. Die hebben wij onze hele actieperiode buiten gehangen. Hadden wij iedereen in Scherpenzeel gevraagd om dat te doen. Om te tekenen, aan te geven dat wij zelfstandig wilden blijven. Kunt u beschrijven, hoe ziet die eruit, de Scherpenzeelse vlag? Het bestaat uit de kleuren blauw en wit. En daarin zit een hele mooie lelie. Dat is ons wapen van de gemeente Scherpenzeel. Uiteindelijk kwam er dus goed nieuws vanuit de minister. Want die zei, die fusie die hoeft niet door te gaan. Dat klopt, dus daar waren wij ontzettend blij mee. De vlag die kon uit? Die kon uit en bleef uithangen. En ja, toen kwam er uiteindelijk om pakweg 7:00 een gigantische domper overheen. Omdat de commissaris van de Koning waarschijnlijk erg slecht tegen zijn verlies kon. En heeft gemeend om onze burgemeester Eppie Klein om die te ontslaan. Omdat die niet uitgevoerd had wat de commissaris van de Koning meende dat hij moest doen. En volgens mij heeft Eppie Klein dat gedaan, onze burgemeester. Door zich zo netjes op te stellen. En aan die integriteit durf ik keihard te zeggen dat onze commissaris in ieder geval niet voldoet. Daarom dat jullie nog steeds actie voeren en een nieuwe campagne zijn gestart. Zullen we daarvoor even naar binnen gaan? Ja, helemaal goed. Wat bent u nu aan het doen? Door het nieuws van het ontslag van Eppie Klein hadden wij zoiets van, ja, deze man vinden wij gewoon dusdanig belangrijk ook voor onze gemeenschap hier zo. Hij heeft in het ruime half jaar wat hier nu eigenlijk is, 3/4 jaar, heeft hij bewezen dat hij de bevolking opzoekt en tussen de bevolking staat. Ik heb gistermiddag op het voetbalveld de petitie die wij gestart zijn, was op dat moment nog niet digitaal. Dus ik heb het opgehaald daar. Ik heb 178 handtekeningen opgehaald. Ja, de stapel ligt hier, hè? Ja, de stapel ligt hier. En wat wilt u nu? Wat wij willen is, deze petitie is dat wij willen dat onze burgemeester terugkomt en dat hij zometeen ook definitief benoemd wordt. Want wij denken dat deze man verbindingen kan leggen die heel hard nodig zijn in een samenleving hier die door dit hele fusiegebeuren echt best wel wat deuken opgelopen heeft. En wij willen de bestuurscultuur in de provincie Gelderland en dan met name even in Arnhem, dat die aangepakt worden. Want van transparantie en integriteit is absoluut geen sprake daar. En als wij kijken naar onze commissaris van de Koning, de gedeputeerde Marking die op dit dossier gezeten hebben, en ook als je kijkt naar de fractievoorzitters van de VVD en CDA daar, wat voor spelletjes er gespeeld worden, daar moet echt een einde aan komen. Want wij zijn niet de enige gemeente die hiermee te maken krijgt. Als u nog een keer kijkt, is die al opgelopen? Ik zal eens even kijken waar die op dit moment op staat. Want ja, dan ben je natuurlijk altijd reuze nieuwsgierig. We staan op dit moment op 979 ondertekeningen. Dus wat dat betreft gaat dit uitstekend. En wij hopen dat er uit de hele provincie, maar ook landelijk, heel veel mensen hier ons willen ondersteunen. Hij kan ons niet hard genoeg gaan. Laten we er even heel eerlijk in zijn. Ja, Van Donselaar is dat van het burgerinitiatief Scherpenzeel Zelfstandig. Nou ja, we hebben het net dus gecheckt. 1300 keer intussen ondertekend. Meegeluisterd heeft Marcel Bogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur bij de Universiteit Twente. Meneer Bogers, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe beoordeelt u deze situatie in Scherpenzeel? Wie de krant een beetje heeft gelezen, die zag wel dat het een weinig verheffend schouwspel was. Ruziende bestuurders, de bestuurders van Scherpenzeel en de provincie, dat is nooit goed om te zien. Deze bestuurlijke soap speelt al veel langer. Hiervoor heeft een andere burgemeester het veld moeten ruimen, toen in die hele herindelingsdiscussie de vorige burgemeester toch vond dat die herindeling, de fusie met Barneveld wel een goed idee was. Nou, dat heeft hem de bestuurlijke kop gekost, hij mocht toen gaan. Er zijn nog wat meer bestuurscrisis geweest in Scherpenzeel. Nu is er een waarnemer benoemd. En die waarnemer had als opdracht, breng de gemoederen wat tot bedaren. Dat heeft hij tot op zekere hoogte wel gedaan. Maar hij is ook anders dan de commissaris had gedacht. Hij is ook wel aanvoerder geworden van het verzet tegen die herindeling. Nou ja, dat heeft hem tot grote populariteit in het dorp opgeleverd. Dat is die Klein, die Eppie Klein. Eppie Klein, ja. Want 1300 mensen intussen, die die petitie ondertekend. Er wonen daar geloof ik 10.000 mensen. Maar zijn die mensen dan allemaal zo'n fan van die burgemeester? Of zijn ze gewoon tegen die samenvoeging? Ja, dat vooral. Ze zijn vooral tegen die fusie. En om nog eens een keer opnieuw te benadrukken van wij zijn echt tegen die fusie. Die voor hen gelukkig van tafel is. Want de burgemeester, of want de minister van Binnenlandse Zaken heeft daar ook een streep doorheen getrokken. Maar om dat nog eens een keer extra uit te spreken, steunen ze nu Epi Klein, de ontslagen burgemeester. Wat nu het geval is, heb ik eigenlijk wel een beetje goed nieuws voor die inwoners van Scherpenzeel, want die willen heel graag dat die burgemeester toch blijft zitten. Dat kan op zich. Kijk, er is nu de burgemeester is ontslagen, de waarnemende burgemeester, door de commissaris van de Koning. Maar die commissaris van de Koning heeft daar een waarnemer neergezet. Die waarnemer is daar ingesteld, neergezet, omdat die gemeente Scherpenzeel waarschijnlijk binnenkort zou fuseren. Dat gaat nu niet door, dat hele feest. Dus wordt er straks een kroonbenoeming opengesteld, zoals dat heet. En daar mag de gemeenteraad zelf bepalen wie zij als kandidaat willen voordragen. Dus daar kan die commissaris geen stokje voor steken meer? Daar kan die commissaris geen stokje voor steken. Maar dus de gemeenteraad mag zelf bepalen welke kandidaat zij willen voordragen voor benoeming. Dus dan kunnen ze even Klein voordragen. Als die burgemeester Klein weer opnieuw solliciteert op die functie, dan zou hij zomaar burgemeester kunnen worden. Ja. En dan is je burgemeester voor 6 jaar en niet voor de korte tijd dat hij mag waarnemen. Zeg nog even de commissaris van de Koning. Hè? Daar zou je toch ook van verwachten dat hij de rust houdt, de zaken overziet en goede beslissingen neemt. Wat is zijn rol dan geweest? Nou ja, commissaris van de Koning heeft twee rollen. Enerzijds benoemt hij waarnemend burgemeesters. Dat is het voorrecht van de commissaris van de Koning. Daarom mocht hij ook een waarnemend burgemeester ontslaan. En niet die minister. En de commissaris is ook voorzitter van het college van gedeputeerde staten. Dat allerlei plannen had met gemeente Scherpenzeel. Want dat vond het provinciebestuur. Die gemeente is al heel lang bezig met discussies over herindeling. Die gemeente heeft al wat problemen met hun bestuurskracht, omdat het echt al een kleine gemeente is, 10.000 inwoners. Dat is naar Nederlandse maatstaven wat aan de kleine kant. Dan heb je wat minder ambtenaren, wat minder goed gekwalificeerde ambtenaren. Dan moet je heel erg veel taken uitbesteden aan andere gemeenten. Nou ja, dan zeg je op een gegeven moment van ja, is het geen goed idee dat je dan toch maar opgaat in een groter geheel. Ja. Dat heeft het provinciebestuur gevonden. En dat zorgt ervoor dat zo'n commissaris van de Koning een beetje een dubbelrol heeft. Enerzijds is hij neutraal en zorgt hij ervoor dat er een waarnemend burgemeester komt die daar orde op zaken stelt. En tegelijkertijd is hij voorzitter van een bestuurscollege, College van Gedeputeerde Staten, die plannen heeft met gemeente Scherpenzeel en die gemeente wil opheffen. Nou ja, dat zorgt ervoor dat nu de commissaris van de Koning, dat er nu veel kritiek op is op zijn rol. Ja. Of dat helemaal terecht is, dat vraag ik me af. Ja. En u zegt, ja, die mensen die Epi Klein zo graag willen als burgemeester, die krijgen dus straks de kans om hem naar voren te schuiven in de nieuwe situatie. Dat kunnen ze altijd doen, als ze willen. Dank voor uw toelichting. Marcel Bogus, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur bij de Universiteit Twente. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal. 18 minuten voor 8 is het. In Irak waren gisteren parlementsverkiezingen. En die verkiezingen stonden oorspronkelijk gepland voor volgend jaar. Maar zijn vanwege de grootschalige protesten tegen corruptie vervroegd. En daar ga ik over praten met Desi Moore. Die zit in Beirut, in Libanon. Maar volgt de zaak daar in Irak op de voet natuurlijk. Desi, tellen van de stemmen is nog bezig. Hè? Maar is er al iets te zeggen over de opkomst bijvoorbeeld? Nou, er werd een lage opkomst verwacht en die voorspelling is uitgekomen. Gisteren hoorden we nog over een opkomst van 25%. En vanochtend zegt de Iraakse verkiezingscommissie dat 41% gisteren is gaan stemmen. Maar hoe dan ook is dit de laagste opkomst sinds dit systeem in 2003 werd ingevoerd. En die opkomst is natuurlijk wel belangrijk om überhaupt van succesvolle verkiezingen te kunnen spreken. En hoe is de dag verlopen? Nou, ik hoor dat het rustig was, hè, op veel plekken bij die stembureaus. Er waren veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, veel politie op de been. Het vliegveld was gesloten voor een dag. Er waren grote zorgen over de veiligheid. Maar voor zover we weten is alles rustig verlopen. En dat is wel een grote opluchting voor iedereen. Maar goed, een lage opkomst. Daaruit blijkt dat veel Irakezen die verkiezingen toch hebben geboycott. Waarom hebben ze dat gedaan? Nou, dat is omdat ze geen vertrouwen hebben in het systeem en de huidige politici. Ze hebben het gevoel dat het toch eigenlijk niet uitmaakt op wie ze stemmen, omdat de macht in handen zal blijven van dezelfde gevestigde partijen, zeggen mensen. En die voorspelling die lijkt uit te komen, want de partij van de Sjiïtische geestelijke Muqtada Sadr lijkt heel veel zetels gewonnen te hebben. Nog meer zelfs dan tijdens de vorige verkiezingen. Ook andere door Iran gesteunde Sjiïtische partijen hebben het goed gedaan, zo lijkt het. Maar wat veel Irakezen juist willen, zijn echte veranderingen. Zoals je al vertelde, veel mensen zijn maandenlang de straat opgegaan om te protesteren tegen de corruptie, het wanbeleid. Irak is natuurlijk een olierijk land, maar de infrastructuur is slecht, de werkloosheid is enorm. En ja, de kans is niet groot dat deze verkiezingen die situatie zullen gaan verbeteren. Want de mensen die demonstreerden voor veranderingen en die veranderingen willen, zijn eigenlijk die mensen die gisteren thuis zijn gebleven. En hoe moet het nu verder dan in Irak? Want wie moet er dan straks met wie onderhandelen? Nou ja, de winnaars natuurlijk, dezelfde gevestigde partijen voor het grootste deel, zullen gaan onderhandelen om een premier te kiezen, die dan een regering moet gaan vormen. Maar ja, de verwachting is dat dat wel weken of zelfs maanden kan gaan duren. Dat klinkt heel bekend. Inderdaad. Daar kunnen we hier ook wat van, wou ik maar zeggen, in Nederland. Maar in Irak is het niet anders dus. Dankjewel, Daisy Moore was dat, vanuit Beirut, over de parlementsverkiezingen in Irak dus. Nu meer sport met Kirsten. In Trouw reageert oud-turnster Anouk Visser-Jong op de schadevergoeding die NOC-NSF wil geven aan topturnsters die slachtoffer zijn geworden van lichamelijk, psychisch en emotioneel geweld. De sportkoepel stelt in een rapport dat zij €5.000 moeten krijgen voor het leed dat hen is aangedaan. Later vanochtend geeft NOC-NSF in een persconferentie een toelichting op dat rapport. Visser-Jong hoopt dat er naast een financiële regeling ook excuses komen. Een bedrag maakt de erkenning tastbaar, zegt Visser-Jong. Maar als je alleen geld geeft en niet uitspreekt waarom je het doet, dan neem je nog steeds geen verantwoordelijkheid, zegt de oud-turnster. Het Nederlands elftal speelt vanavond, maar morgen is er ook een WK-kwalificatiewedstrijd met een Nederlands tintje. Irak neemt het dan op tegen de Verenigde Arabische Emiraten. En dat is ook een duel tussen Dick Advocaat en Bert van Marwijk. De twee oud-bondscoaches van Oranje verdienen tegenwoordig de kost in het Midden-Oosten. En de Telegraaf sprak met hen allebei. Advocaat noemt Van Marwijk in de krant een geweldige trainer die meer waardering had moeten krijgen. En Van Marwijk roemt Advocaat om zijn no-nonsense mentaliteit. Of ze met hun huidige werkgevers ook succesvol gaan worden is nog maar de vraag. Want beide staan er in de strijd om een WK-ticket niet al te best voor. Met de ronde van Lombardije en Parijs-Tours van afgelopen weekend zit het wielerseizoen erop. Reden voor het AD om de balans op te maken van de tweestrijd tussen rivalen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Het is volgens de krant lastig om een winnaar aan te wijzen. Want Van der Poel won dit seizoen 8 wedstrijden, Van Aert 13. Maar in de 22 keer dat ze samen in koers aan de start stonden, was Van der Poel 13 keer de betere. Van Aert won tijdens de Olympische Spelen 2 zilveren medailles. Maar Van der Poel dan weer een etappe en de gele trui in de Tour de France. Conclusie, de strijd tussen de twee verveelt nooit. In de Volkskrant een verhaal over de Snijder-clan bij amateurclub DHSC uit de Utrechtse volkswijk Ondiep. Record International Wesley Snijder groeide op in de buurt van de club en er is tegenwoordig onder meer NS, tegenwoordig geldschieter. Hij loopt er stage in het kader van zijn opleiding tot trainer. Ook veel familieleden zijn er actief. Zo debuteerde zijn 15-jarige zoon Jesse onlangs in het eerste elftal, waarvan Wesley's jongere broer Rodney aanvoerder is. De assistenttrainer is Jeffrey, Wesley's oudere broer. En vader Barry staat achter de bar. DHSC wordt gekscherend de hele Snijder-clan genoemd. Wesley zegt dat hij aanbiedingen had om bij grote clubstage te lopen, maar dat hij per se bij DHSC wilde doen, omdat dat zijn clubje is. Bianca, hoeveel kilometer staat er eigenlijk nu? Er staat iets meer dan 250 kilometer, dus het is op een aantal wegen al best behoorlijk druk. De meeste vertraging is er op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem, tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek. Daar staat 13 kilometer file met een half uur oponthoud. En ook op de A17 rijdt het langzaam van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder is de vertraging een half uur. It's cold outside. Nothing lasts a day. You're wasting my time. Yeah, I love to love you. Close your eyes and say, on a love obey. You're wasting my time. Yeah, I love to love you. It's cold outside. The night love died. On the night you murdered love. It's cold outside. The night love died. On the night you murdered. January, February, March and April, May. June, July sees you go by. I see love walk away. Didn't use a blade. A bullet or a gun. You poisoned the moonlight. When you put out the sun. Close your eyes and say, nothing lasts a day. You're wasting my time. Yet I love to love you. Close your eyes and say, all of love obey. You're wasting my time. Yes, I love to love you. Het is verantwoord deze, uit 1987 namelijk. The Night You Murdered Love en ABC. We gaan weer naar Mark Hamer, die is intussen in de Meren. Bij een vaccinatielocatie. En het gaat eens een keer niet over corona, maar over de griepprik die je daar kan halen. Mark, wat gaan ze daar vandaag doen? Ja, het persmomentje, daar wordt alles voor in gereedheid gebracht. De prikken liggen klaar, de cameraploegen staan al klaar. En ik zie ook dat de staatssecretaris Paul Blokhuis hier ook inmiddels aanwezig is. Maar ik praat nog even eerst met de voorzitter van de Influenza Stichting, Ted van Essen. Waarom zoveel aandacht dit jaar voor de griepprik? Ja, het is eigenlijk heel gewoon. We doen het elk jaar, hè, die griepprik. Maar dit jaar is er een soort moment omdat we denken dat er misschien wel een ergere epidemie komt. En dat het dus nog belangrijker is om die griepprik te halen. Wat bedoelt u, een nog ergere epidemie? Het afgelopen jaar was er geen epidemie van griep. En dat heeft tot gevolg dat er veel minder weerstand in de maatschappij is. En dat zou kunnen betekenen dat veel meer mensen vatbaar zijn en je dus een sterkere epidemie krijgt. Het is niet te voorspellen, want als we ontzettend aan die afstandsmaatregelen houden, dan komt er misschien wel weer minder griep. Dat is niet te voorspellen. Dat is bij griep eigenlijk altijd zo. Je weet nooit wat je krijgt. Ja, en de vaccinatiegraad is teruggelopen, juist wat griepprik betreft. Eind van de vorige eeuw was die 75% van de doelgroep en nu is die nog maar net iets meer dan 50. En dat is zonde, want het beschermt goed. En je ziet in andere landen waar ze dat beter doen, dat ze ook minder epidemie hebben. Waar bent u nou bang voor dit jaar? Dat het misschien wel tegelijk met de corona-epidemie komt, dat die weer opvlamt en dat we dus twee epidemieën tegelijk krijgen, een twindemie, zeg maar. En dat dan de IC's vol liggen en dat we weer lockdown-maatregelen moeten krijgen om te zorgen dat de zorg in stand blijft. Ja, want in 2018 was het ook heel heftig. Ja, toen waren er 9500 sterfgevallen in die periode, in 18 weken gedurende griepepidemie. En dat was eigenlijk een wake-up call, dat je dacht van, hey, die griep is eigenlijk ook best een ernstige ziekte. Laten we nou zorgen dat dat niet weer gebeurt. Ja, en die IC's lagen toen ook vol? Ja, 40 ziekenhuizen waren gesloten in die periode, een paar weken, omdat ze helemaal vol lagen. Dus dat hebben we nu natuurlijk bij de pandemie ook gezien. Maar dat was natuurlijk veel forser, maar ook bij griep kan dat gebeuren. Ja, vanochtend nou in de kranten. Ga ook kinderen vaccineren tegen de griep. Waar komt dat vandaan? Ja, de Gezondheidsraad heeft juist geadviseerd om dat niet te doen. Maar u zegt, doe het wel. Overweeg het in elk geval, want in sommige landen gebeurt dat al en dat heeft goed resultaat. Dus in Engeland? Ja, in Engeland. De kinderen worden minder ziek, dat is fijn. Maar kinderen die overlijden niet zo aan de griep. Dus daarom hoef je het niet te doen. Maar het voordeel is wel dat ze niet hun gezin besmetten en niet hun grootouders, die juist erg vatbaar zijn voor de complicaties. En dat kun je daarmee voorkomen. Dat is in Engeland bewezen. Waarom zegt de Gezondheidsraad niet doen? Ja, die heeft die afweging gemaakt dat het voor die kinderen niet zoveel voordeel heeft. Dus waarom zou je dat dan doen om anderen te beschermen? Dat is bij de coronaprik wel zo gedaan, hè? We vaccineren kinderen tegen COVID omdat we denken dat dan de epidemie sneller bedwongen wordt. Bij griep heeft de Gezondheidsraad een andere afweging gemaakt. Maar ja, we horen de protesten al tegen het kinderen vaccineren bij de corona. Bent u niet bang dat er heel veel opstand komt vanuit de samenleving? Het kan altijd gebeuren, maar het griepvaccin bestaat al 70 jaar. Dus het argument dat dat net experimenteel begonnen is, dat kan niet gelden. En bovendien, er bestaat een levend griepvaccin wat je in de neus spuit met een spreetje. En dan hoeven die kinderen geen prik te hebben, dus dat is een stuk plezieriger. Ja, hier gaat zo meteen de actie starten. De staatssecretaris gaat ook zijn mouw opstropen en krijgt dan een prikje. Waarom nu de actie, maar ook specifiek op andere groepen dan andere jaren? Ja, de zwangeren zijn erbij gekomen. Dat hebben we geleerd van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zei in 2012, vaccineer die zwangeren nou. Omdat je daarmee de kinderen, de baby, beschermt. Want als een baby ter wereld komt, heeft hij geen afweer. En dan is hij heel vatbaar voor griep. En als je dus wat afweerstoffen meegeeft van de moeder, dan is die baby beschermd. De staatssecretaris gaat nu zijn mouw opstropen. Is het belangrijk dat mensen die in de publiciteit komen dat juist doen? Nou, we gaan naar de doelgroep toe. De doelgroep is de mensen die anderen kunnen besmetten. Dus mensen die in de zorg werken adviseren we sterk om die griepprik te nemen. De staatssecretaris is thans ook voor medische zaken sinds de ziekte van minister Van Ark. En komt dus ook op werkbezoek kwetsbare patiënten tegen. En ik neem aan dat hij daarom die prik neemt. Gaat u hem zelf nemen? Zeker, en ook een pneumokokkenprik. Want ik ben in de leeftijd dat ik dit jaar de pneumokokkenprik erbij krijg. Dat is voor mensen van boven de... Dat is dit jaar de groep die geboren is in 1948 tot 1952. Ja, en ooit griepje gehad eigenlijk? Nou, ik heb al 40 jaar die griepprik, dus ik kan me niet heugen dat ik nog griep heb gehad. Nee. Dus niet op bed gelegen in de winter, wat dat betreft? Ik kan het me niet herinneren, maar heel veel mensen zeggen dat ze nooit griep krijgen. Dat komt omdat ze dat niet meer weten, maar ik kan het echt niet meer herinneren, nee. Maar u roept nu op, mensen, doe het gewoon. Ja, want het is een heel veilig vaccin, dat is aan alle kanten bewezen. We gaan het zien. Ik loop vast naar de staatssecretaris, die loopt er in zijn hemd. Zegt, t-shirt, ja. Nou, nee, sorry. U bent er klaar voor? Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ja, goede voorbeeld geven. Belangrijk dat dit gebeurt. Zeker. Ja. Ik praat u zo meteen verder. Maar u gaat eerst op uw stoeltje zitten, mouwtjes opgestroopt. En dan gaat de prik erin. Het allemaal heel ernstig is, maar het is vaak gedaan, hè? Ja, een kind kan de was doen.

De meeste files staan bij Rotterdam, Arnhem en in Noord-Brabant. Het is ook druk op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen, want daar heb je 20 minuten vertraging. Op de A16 doe je er een half uur langer over van Breda naar Rotterdam voor de randweg Dordrecht. En op de A17 staat het ook vast van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Ook daar is de vertraging een half uur. Ster. Beste reizigers, gedurende deze Transavia-vlucht dient je mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn. En als ik een tip mag geven, laat hem tijdens je vakantie ook eens uit. Geen schermpjes, geen wifi, echt samen uit. De mooiste momenten beleef je samen. Transavia. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Het is sale bij Transavia en echt samen uitgaan is nu extra voordelig. Boek je ticket naar je favoriete bestemming al vanaf €25 op transavia.com. Buiten loopt de schoon. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Vindt zo zoet. Yes, yes. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Ja. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05. Het gaat niet goed met de afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat constateert de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. Doet hij in een nieuw rapport. Ouders lopen nog steeds vast, het herstel gaat traag en het systeem is te ingewikkeld, zegt hij. Meneer van Zutphen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor verhalen krijgt u terug van die ouders? Nou ja, in de eerste plaats dat mensen nog steeds heel erg graag die duidelijkheid willen, waar ze al heel lang op moeten wachten. Dan zien we dat er beslissingen moeten worden genomen, de termijnen worden er niet gehaald. Er worden klachten ingediend. Die klachten worden niet binnen de termijnen behandeld. Als men dan te horen krijgt, de klacht is gegrond, dan kan er verder niks aan gedaan worden. Dat zijn van die situaties waarin mensen terechtkomen die heel erg lijken op de situatie waarin ze voor de affaire ook al verkeerden. En dat zeggen ze ons steeds weer. Er moet nu toch echt op een andere manier met ons omgegaan worden. Die ouders zouden €30.000 krijgen, dat hebben we gehoord. Hè? Juist zodat het minder lang zou duren om de exacte bedragen vast te stellen. Maar dat werkt dus allemaal niet. Nou, kijk, er wordt natuurlijk heel hard gewerkt bij die toeslaghersteloperatie. Hè? Dus daar is twijfel over. En veel mensen hebben ook €30.000 gekregen. Maar er zijn er nog veel te veel die op een andere manier opnieuw moeten worden bekeken. Met een uitgebreide toets. Is er recht op meer dan 30.000? Er zijn mensen door de lichte toets, die, zoals dat dan heet, die hebben nog geen uitsluitsel gekregen. Er zijn mensen die maken bezwaar, die bezwaren worden niet behandeld. De commissie werkt schade, die is nog niet goed op gang. In mijn klachtenmonitor staat dat de klachtenafwikkeling ook vertraging heeft opgelopen. Ja, dat is wel de situatie van nu. Ik hoorde vanmorgen een voorbeeld voorbij komen dan dat er nu dus ook alweer deurwaarders op de stoep staan bij die mensen. Gewoon laten we zeggen, in nieuwe gevallen. Nou, we moeten de zaken even goed uit elkaar halen. Hè. Ja, onder omstandigheden kan er zijn gezegd. De stop die er was, dat je je schuld niet hoeft te betalen, die is nu geëindigd. En dat betekent dat soms inderdaad de deurwaarder weer op pad gaat. Ik heb daar verder geen uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ik heb die verhalen wel van mensen gehoord. Waar het mij om gaat, is dat je moet voorkomen dat mensen weer eindeloos lang moeten wachten. Waardoor ze opnieuw in situaties komen als de deurwaarder op de stoep. En dan denken, dat is toch eigenlijk niet nodig, want ik ben echt slachtoffer. Dus die helderheid, dat is eigenlijk punt 1, wat iedereen aan ons vraagt. Zorg er nou voor dat die hersteloperatie voor duidelijkheid zorgt en op korte termijn. En dit is al de tweede keer dat u de afhandeling van de toeslagenaffaire hebt onderzocht. De eerste keer zei u ook al dat u zich zorgen maakte. En nu dus weer. Worden die adviezen dan niet opgepakt? Wat is dan de reden dat, want u zegt, er wordt daar wel hard gewerkt bij die club die dat allemaal moet regelen. Nou ja, waar ik me over verbaas, dat zijn zaken in mijn eerste rapport in 2017, schreef ik al op. Die bezwaartermijnen moeten gehaald worden. Er moet voortvarend op bezwaar worden beslist. Ik zie nu weer dat dat niet gebeurt. Klachtbehandeling moet leiden tot een verandering van gedrag bij de overheid. Ik zie dat er nu alleen wordt gezegd, gegrond, maar er verandert niks. Er zijn mensen die willen graag die integrale toets. Die krijgen niet te horen wanneer dan zo'n toets zal zijn afgerond. Dus blijven in onzekerheid verkeren. Dat zijn allemaal dingen die we al wisten en die zich nu herhalen. En dit is wel een ernstige waarschuwing aan het adres van degene die met alle goede bedoelingen en inzet aan de slag zijn. Maar mensen rekenen op echt een andere overheid. Een overheid die zegt,

Beatrice de Graaf is dat, is hoogleraar en terreurexpert over de nieuwe handreiking van de Vereniging van Universiteiten voor Bedreigde Wetenschappers. Uit de 90's, Soul Asylum, Runaway Train. Carl Jan de Zwart is hier, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Je schrok, hè? Ja, ik weet eigenlijk niet waarvan. Nou, ik kwam er een beetje stevig in misschien. Een beetje hard in mijn oor. Iets te veel Radio 2, denk ik. Maar nou, we zitten gewoon op Radio 1. En daar begint straks natuurlijk Spraakmakers. Zeker. Te beginnen met Stand.nl. Ja, het is Coming Out Day. De dag waarop wordt stilgestaan bij het moment dat LHBTI-plussers uit de kast willen komen. De dag symboliseert natuurlijk dat iedereen mag zijn wie die is en wie die wil zijn. De eerste officiële Coming Out Day in Nederland was in 2009. En ja, dat uit de kast komen, dat lijkt inmiddels wel wat vanzelfsprekender. Maar toch worden LHBTI'ers nog altijd lastig gevallen. Zo werden afgelopen zomer natuurlijk die regenboogvlag in Amsterdam in de brand gestoken. Bleek uit recent onderzoek dat LHBTI-plus leerlingen vaker worden gepest door leraren dan hetero-leerlingen. In veel migrantengemeenschappen is homoseksualiteit nog steeds een taboe. De politie in Rotterdam, hoorden we vanochtend ook, ziet dus ook dat anti-homo-geweld steeds heftiger wordt. Kortom, er is nogal wel wat werk aan de winkel. Nou, vanochtend willen we graag van jou horen hoe moeilijk of makkelijk het is om voor je seksuele geaardheid uit te komen in dit land. Wat maak je dan mee? Hoe zorgen we ervoor dat dat gewoon kan en mensen zich daar veilig bij voelen? Bel ons 0800-1101 of deel je ervaring via stand.nl. De stelling is, het is, ja, daar kwam nog even de stelling. Het is treurig dat Coming Out Day nog steeds nodig is. Ster. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, vierkant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Honderden ouders die zijn gedupeerd in de toeslagenaffaire zitten nog altijd op hun geld te wachten. Ze hadden al voor september geholpen moeten worden, maar weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Blijkt uit een nieuw rapport van de Nationale Ombudsman. De getroffen ouders krijgen in de tussentijd alweer te maken met deurwaarders. Steeds vaker sluiten ziekenhuizen tijdelijk de spoedeisende hulp. Het aantal sluitingen wordt niet geregistreerd, maar de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen ziet duidelijk een stijging. Er is te weinig gekwalificeerd personeel en het aantal patiënten met complexe problemen stijgt. Messengeweld onder jongeren blijft een probleem. De afgelopen 6 maanden zijn bij de politie 155 minderjarige verdachten van steekincidenten geregistreerd. Dat aantal is vergelijkbaar met de afgelopen 2 jaar. Vandaag begint een landelijke inleveractie waarbij jongeren hun wapens kunnen inleveren zonder dat ze daar een straf voor krijgen. Universiteiten komen met een plan om bedreigde wetenschappers te beschermen. Volgens de koepelorganisatie worden wetenschappers steeds vaker thuis opgezocht, bedreigd en uitgescholden op sociale media. Het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk neemt weer patiënten op. Het ziekenhuis was gisteravond een paar uur lang telefonisch en digitaal onbereikbaar. De grootste problemen waren al snel opgelost, maar voor de zekerheid was er tot vanochtend 8 uur een opnamestop. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Alfred Snoek. Alfred, hoe beginnen we de week? Ja, we beginnen de week eigenlijk heel rustig. Er trekken nu wolkenvelden over het land. Af en toe breekt de zon door. Uit een enkel plukje bewolking valt zelfs een heel klein beetje lichte regen. Het zijn allemaal hele kleine hoeveelheden. Maar goed, de automobilisten moeten misschien af en toe even de ruitenwisser aanzetten. En landinwaarts, omdat er heel weinig wind staat, komt er op sommige plaatsen nog een beetje hele dichte nevel of soms zelfs nog wat mist voor. Maar dat verdwijnt allemaal vrij snel. En dan houden we de rest van de dag eigenlijk een mix van wolken, af en toe zonneschijn. En vanmiddag kan er ook nog wel een enkele bui vallen. Ik denk dan dat het met name in het binnenland het geval is. En tussendoor loopt dan de temperatuur uiteindelijk op naar zo'n 15, op een enkele plek nog 16 graden. En dan waait een noordwestenwind en dan hebben we vanmiddag nog net een windkracht 3 te pakken, een matige wind. En wat is jouw verwachting voor de rest van de week? Nou, vanavond is het in eerste instantie heel rustig, klaart het even op en kan het vannacht toch wel weer flink afkoelen. Maar in de loop van de nacht raakt het bewolkt en volgen buien. En daar hebben we ook morgenochtend mee te maken, een beetje een buiige start van de dag. In de middag wordt het wat vriendelijker, minder buien en af en toe zonneschijn. Het wordt maximaal een graad of 14 en ook woensdag en donderdag hebben we in de middag zo'n 14 graden te pakken. Af en toe breekt de zon door. Het is beide dagen zo goed als droog. Maar vrijdag, ja, dan trekt toch wel weer een actiever regengebied over ons land. Oftewel, heel normaal herfstweer deze week. Ja, Alfred Snoek was dat. Dan Bianca Damink met file nieuws. zijn vooral de ongelukken die nog best wat oponthoud veroorzaken. Zo ook op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Batadorp heb je zo'n 3 kwartier vertraging door meerdere ongelukken. In Noord-Holland staat het vast op de A9, Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. Het ging ook mis op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar is de vertraging 30 minuten. En het is druk op de A59 richting Den Bosch, tussen Waalwijk-Oost en Nieuwkuik. Er staat 6 kilometer file met ook 30 minuten extra reistijd. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. It's a summer holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten. Wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Tenerife of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Ster. Het is 8:54. Het NOS Radio 1 Journaal. Verdere verduurzaming van de landbouw wordt tegengehouden door u en mij, door consumenten dus. Die willen namelijk niet meer betalen voor bijvoorbeeld biologische producten. Is de conclusie van de autoriteit Consument en Markt, die hebben er onderzoek naar gedaan. Martijn Snoep is daar de bestuursvoorzitter. Meneer Snoep, goedemorgen. Goedemorgen. Welke vraag hebben jullie de consument voorgelegd? Nou, we hebben de consument voorgelegd of zij bereid zouden zijn om wat meer te betalen. Als het voedsel wat ze nu eten, als dat ietsje duurder zou worden. Terwijl tegelijkertijd ook het reguliere product gewoon in de schappen blijft te staan. En daar blijkt gewoon dat de consument dat eigenlijk niet bereid is te doen. En zodra de prijzen wat duurder worden, overschakelen naar naar het reguliere product. Ja. En dat in onze analyse is een belangrijke belemmering voor verdere verduurzaming van de landbouw. Dus laten we twee producten. Het ene is biologisch, het andere niet. Maar de prijs van biologisch is hoger. Dus dan kiest men automatisch voor het goedkopere product. Klopt. Dus de portemonnee speelt wat dat betreft de doorslaggevende rol. Ja. Is niet zo gek ook natuurlijk. Nee, dat begrijp ik ook heel goed. En dat is, maar het is gewoon een feit, hè, dat is. En dat is de combinatie. Want het is niet alleen dit, maar het tweede is, want het is niet alleen de Nederlandse consument. 75% van de Nederlandse landbouw wordt geëxporteerd. Dus ook als de Nederlandse consument bereid zou zijn om meer te betalen voor biologisch geproduceerd voedsel, ja, dan moet nog steeds in alle exportmarkten die consumenten daar ook bereid toe zijn. En dit is een groot, ja, hoe zou ik het zeggen, een belemmering voor de verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouw. Dus het is ook simpel gedacht om te zeggen van gooi die producten uit de winkel. Dat kan misschien niet, maar zorg ervoor dat die, als die prijs gewoon hoger is, dan moeten we het toch wel betalen. Ja, maar dat is dus alleen maar als het reguliere product niet meer in de schappen ligt. Ja. En dat is natuurlijk nog wel een hele zware beslissing zou dat zijn. Dus typisch een beslissing die kan alleen maar op politiek niveau door de wetgever worden genomen. Maar dat raakt mensen wel in hun portemonnee. Er zijn toch nog wel bedrijven die gewoon overschakelen op biologisch. Waarom lukt het hen dan wel? Nou, er is een groep consumenten die wel bereid is om wat meer te betalen voor duurzaam geproduceerde goederen, producten. En die groep die is vrij constant en die groeit ook wel langzaam in de tijd. Maar die groep is te klein om de totale Nederlandse landbouw te verduurzamen. En kijk, die discussie komt ook altijd op bijvoorbeeld met de vettaxen. Hebben we dat ook, dat je dan de producten die niet goed zijn, dat je die juist duurder maakt en de goede producten goedkoper. Dat zou je hier natuurlijk ook gewoon kunnen doen. Ja, dat is ook een van de oplossingsrichtingen die we bij ons rapport hebben gepubliceerd. Dus je zou kunnen proberen door middel van subsidies of btw-verlagingen duurzaam geproduceerde producten wat goedkoper te maken ten opzichte van regulier geproduceerde producten. Het zou een oplossing kunnen zijn. Maar ook dat is weer een beslissing die ergens boven moet worden genomen. Ja, het is niet aan ons om te zeggen van dit moet je doen of dat moet je doen. We hebben in onze studie een aantal oplossingsrichtingen gegeven. En het is uiteindelijk aan de politiek om daaruit te kiezen. Dank voor de toelichting. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt. En dan naar Mark Hamer, die is al de hele ochtend in de Meren. Daar wordt vandaag geprikt. Geen corona dit keer, maar gewone griep. Prikken, zei dat Mark. We hoorden het vorige uur al even kort, de staatssecretaris met opgestroopte mouwen. Want hij heeft die prik... In zijn hemd, hè? Ja, in zijn hemd stond hij. Ja. Je hebt gezien dat hij die prik heeft gehad, hè? Ja, zeker. Ja, het is echt het persmoment. Het is de nationale griepprikdag. En er stonden er allemaal cameraploegen klaar. En ging de staatssecretaris even goed voor zitten. Goedemorgen. Dan mag u de linkerbovenarm op dood. Met Ted zei net dat ik rechts doe, omdat ik links schrijf. Ik heb zo een debat en dan moet ik aantekeningen links maken. En dadelijk zit ik dan, voorzitter, ik kan die bijhouden. Ik kan wel zo zitten. Goed. De armen lekker ontspannen. Ja, en zo gaat het bij een staatssecretaris, een demissionair staatssecretaris. Die mag dan uitkiezen welke arm zijn prik krijgt. Dat was op advies van Ted van Essen, dat is de voorzitter van de Influenza Stichting. En toen de demissionair staatssecretaris zijn prik had gekregen, ben ik even naar hem toegekomen en gezegd: ja, dit is alweer de derde prik dit jaar. Ja, dat klopt, het is de derde al, ja. Maar ook deze was eigenlijk net zo pijnloos als die andere twee met... Pfizer. Ja, u trekt het shirt weer aan. Ja, want ik moet wel een beetje verkleed als heer hier klaarstaan om te kijken als andere mensen gevaccineerd gaan worden. Waarom is het zo belangrijk dit jaar? Ja, dit jaar is het nog belangrijker omdat we natuurlijk nog steeds met de coronacrisis zitten. En wij willen de medische zorg ontlasten. Maakt u zich daar echt zorgen over? Ja, en als je ziet dat er nog steeds zoveel mensen per dag geraakt zijn door corona... Die besmettingscijfers die dalen eigenlijk nauwelijks. Je ziet dat de zorg die piept en die kraakt. Dus we willen dat die volledig in charge kan blijven voor mensen die het nodig hebben. Ja, want als het net zo erg zou zijn als in 2018, de griepepidemie, dan hebben we echt een probleem. 2018 was echt een piekjaar en vorig jaar juist niet. Hè? En dat was heel logisch. Ten gevolge van corona, mensen kwamen nauwelijks bij elkaar. Het werd afstand gehouden. Dus vorig jaar was er nauwelijks sprake van een pandemie met griep. Ja, dit jaar verwachten experts dat echt gaat toenemen. Dus laten we alsjeblieft met elkaar het zekere voor het onzekere nemen. Dan horen we vanochtend ook het pleidooi. Gaan nou kinderen inenten tegen de griep? Ja, ik snap het wel. Alleen de gezondheidsraad, die ons adviseert over wie wel en niet vaccineren... die heeft recent geadviseerd om dat niet te doen. Maar wat vindt u ervan? Nou, ik vind het sowieso goed dat we kinderen met een chronische ziekte vaccineren. En dat gebeurt nu al. Aan de andere kant, als de gezondheidsraad zegt doe het niet... Dan snap ik dat. Ik snap het pleidooi om het wel te doen. Snap ik ook, omdat je daarmee oudere mensen kunt beschermen. Ik kan me voorstellen dat wij in dat nieuwe pleidooi aanleiding zien... om nog een keer advies aan de gezondheidsraad te vragen. Ja, want de wereld is wel veranderd. We hebben de ziekenhuizen, zouden weer vol kunnen liggen vanwege de corona. Dus misschien is het dan wel een idee om het wel te doen met die kinderen. Ja, maar de gezondheidsraad, dat advies waarin zij zeggen doe het niet... dat is van hele recente datum. En daar hebben ze ook de ontwikkelingen rond corona in meegenomen. Tegelijkertijd inderdaad wat u zegt, de wereld verandert behoorlijk snel. Dus ik ga kijken of het opportun is om nog een keer advies te vragen hierop. Dat was de staatssecretaris. Ik ben even naar Ted van Essen, de voorzitter van de Influenza Stichting. Wat hoort u in de woorden van de staatssecretaris? Dat hij het opnieuw zal overwegen en de gezondheidsraad daar een advies over zal vragen. Daar pleiten wij al jaren voor. De gezondheidsraad heeft nu 7 jaar gewacht met een nieuw advies. Er zijn ook meerdere nieuwe vaccins op de markt die ook nog kunnen worden beoordeeld. Bij de corona heeft de gezondheidsraad daar heel snel op gereageerd steeds. Bij de griep mag dat eigenlijk ook wel. Ja, maar ja, het is eigenlijk wachten op een missionaire minister, staatssecretaris... die dit kan beslissen. Ja, maar voor dit jaar is het niet meer van belang, want je kunt niet meer vaccins krijgen op dit moment. Die zijn uitverkocht, zeg maar. Maar voor volgend jaar zou je die beslissing wel kunnen nemen. Ja. Dus, maar goed, het is de stap is in ieder geval gezet. En de stap is waar dit jaar ook gezet voor de zwangere vrouwen. Nog even heel snel. Ja, u heeft uw prik gehad, hè? Ja, zeker. Als eerste zwangere vrouw van Nederland. Ja, want u wilde wel meedoen hieraan? Ja, absoluut. Ik denk het advies van de gezondheidsraad is heel helder. Als zwangere vrouw val je in een risicogroep. En het beschermt zowel mijzelf als de twee baby's op dit moment in mijn buik. En die zijn tot 6 maanden na de geboorte beschermd tegen griep. En dus ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen die in een risicogroep valt... dat die daar gehoor aan geeft en de prik gaat halen. Vanaf nu kan dat, want de griepprikdag heeft zijn start gehad. En vanaf nu kan het dus de griepprik gehaald worden. 18 minuten voor 9 is het.

Ruim 50 jaar na het uiteenvallen van de Beatles wil Paul McCartney iets rechtzetten. Het was niet hij, maar John Lennon die uiteindelijk de stekker uit de groep trok. Dat vertelt Paul later deze maand in een interview aan BBC Radio, waarvan The Guardian vandaag al een voorproefje plaatst. Lennon wilde stoppen omdat hij een nieuw leven wilde opbouwen met Yoko Ono, zegt de 79-jarige McCartney. Paul noemt het einde van de Beatles de moeilijkste periode uit zijn leven. Vooral omdat in de media vaak werd gespeculeerd dat hij degene was die achter het einde van de Beatles zat. De automobilisten op het Britse eiland Jersey kunnen vanaf nu een boete krijgen als ze doorrijden nadat ze een kat hebben aangereden. Door een wetswijziging zijn ze verplicht om na een aanrijding de politie of de eigenaar van de kat te bellen. Dat meldt de Daily Mail. Wie dat niet doet, kan een boete krijgen van omgerekend bijna €12.000. Het voorstel voor de wetswijziging was ingediend door een dierenrechtenorganisatie en kreeg steun van lokale politici. Dan naar Hartje Amsterdam. Daar ligt vanwege Halloween in een tuin de grootste pompoen van de stad. AT5 zocht de man op die de pompoen naar de hoofdstad haalde. Pompoen is, net zoals ik, opgekweekt in het oosten van het land, in de buurt van Zwolle. Ik krijg heel veel vragen van mensen, is hij echt? Maar hij is echt. Hoeveel kilo weegt hij? 530. We hebben hem met 6 man uit de auto moeten slepen. Ja, buurtbewoners en toeristen blijven om de haverklap staan om er foto's van te maken. Ja, Arie heeft er weer een mooi feestje van gemaakt. Ziet er hartstikke leuk uit. Wat is dit? Is dit echt? Impressive, a lot of pompoensoep. Ja, daar kun je veel soep van maken. Maar deze pompoen is nog niks vergeleken bij de zwaarste pompoen van Europa. Want die komt uit het Italiaanse Toscane en weegt meer dan 1200 kilo. Meer dan het dubbele dus dan die pompoen in Amsterdam. En de pompoen in Italië won dit weekend bij het EK pompoenwegen in Duitsland. Bianca, hoe gaat het op de weg? Het drukste moment van de spits dat ligt inmiddels achter ons. Maar er zijn nog wel wat flinke problemen rond Rotterdam. Want op de A16 van Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd. Je hebt daardoor ruim 3 kwartier vertraging tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Je kunt omrijden via de Benelux-tunnel over de A20 en de A4. Die route is niet filevrij, want op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is iemand onwel geworden. Het gebeurde bij knooppunt Kleinpolderplein en daardoor heb je ook 20 minuten vertraging op de A20. De rechterrijstrook is dicht. Hij had vele bijnamen, James Brown. Zoals bijvoorbeeld de hardest working man in showbiz. Dat was er één, maar nog veel meer. James Brown is dit, It's a Man's Man's World. He's lost wilderness. He's lost. Uit de jaren 60. 1966 op precies. James Brown was dat. Het is 8 minuten voor 9. Net is bekend geworden dat cabaretier Jochem Meijer ambassadeur is geworden van het Wereld Natuurfonds. Jochem, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik dacht dat jij altijd alleen maar dieren nadeed. Ja, dat heb ik ook veel gedaan inderdaad, ja. Nee, ik ben natuurlijk van origine ben ik bioloog. Ik heb 3 jaar biologie gestudeerd in Groningen. Ja. Ja, dat is waar, ja. En toen we dat grappen maken, dat ging niet samen met bioloog worden. Nee, want wetenschappers vinden dat je 24 uur per dag wetenschapper moet zijn. En als je dan moet uitleggen dat jij om 8 uur op een podium moet staan en in plaats van de brandgansen uit een hok te halen, dan haken ze af. Ja. Zeg, wat voor natuurliefhebber ben jij eigenlijk? Ben jij zo'n type Jan Wolkers die met hele kleine beestjes en daar dan oog voor heeft en daarbij stil gaat en op zijn knieën gaat liggen, zoiets? Dat vind ik ook mooi, hè? Dat vind ik ook mooi. Nee, ik ben echt een vogelaar. Ik ben al vanaf kind af aan. Het is geen foto van mij uit mijn jeugd zonder verrekijker. Ik ben echt een vogelaar, ja. Wat is daar zo mooi aan die vogels? Want dat zijn veel meer mensen. Nou, ja, het is eigenlijk een simpel dingetje. Als ik iedereen vraag van ga mee naar Afrika en we gaan met z'n allen naar de giraf, de leeuw en de tijger kijken, dan is iedereen helemaal enthousiast. Maar als ik ze meeneem in de Nederland natuurlijk, jongens, we gaan eens proberen om die en die vogel te zien en die en die vogel te zien. Het is een soort safari. Het is geweldig. Ja, dus je ziet altijd wat als je naar de natuur gaat. Je ziet altijd een bijzondere vogel of je hoort een mooie vogel. Het is hetzelfde als een safari. Ja. Fantastisch. Maar met die vogelaars, dat is ook een bijzondere gemeenschap in Nederland. Want men ligt elkaar in. Als er iets speciaals te zien is, dan gaat daar massaal op af dan. Ja, je hebt ook weer echt van die frieksjaarden. Die als er een Russisch vogel uit Rusland is gekomen, heel klein. En dan gaan ze met z'n allen heen. Ja, ik heb het vroeger ook wel gedaan, zeg ik heel eerlijk. Maar dat heb ik inmiddels losgelaten. Ja, niet te doen. En jij komt veel op Texel ook, hè, begrijp ik. Daar kan je hard ophalen natuurlijk met die vogels. Ja, dat is het vogeleiland. Dat is fantastisch. Ik heb daar en dan loop ik er de hele dag, jongen. Nou, dat is. Daar kun je me. Je kan mij niet gelukkig maken dan dat. Ja, heerlijk. Maar als jij ambassadeur bent van het Wereld Natuurfonds, gaat het over meer dan alleen vogels, lijkt me. Nee, uiteraard. Ja, nee. Ik heb een tv-programma gemaakt. Je komt in de wolk waar met een luchtballon over die natuur heen gaat. En dan zie je ook wat er wel en niet goed gaat. En ik heb voor dit programma heb ik me zo goed voorbereid. Met biologen op stap geweest, met professoren. Maar ook me laten adviseren door het Wereld Natuurfonds. En dat klikte eigenlijk zo. En ik was zo gepassioneerd erover dat ze dat vroegen. Ja, waanzinnig. En ik ben natuurlijk, en dat weten mensen, ik ben komiek. Dus ik ben normaal iemand, als het oorlog is, dan ga ik zeg maar een soort. Ja, dan heb ik liever ben ik het Rode Kruis laten zeggen, die de gewonden verzorgt. Maar nu ga ik een keer aan de frontlinie staan. En dat is wel een vreemde positie, maar wel ontzettend leuk om te doen. Ja, want dat programma dat is vanaf vrijdag te zien, geloof ik, bij de EO, Jochem in de Wolken. Ja. Ga je met een luchtballon dus over Nederland en dan? Nee, over de mooiste natuurgebieden. Ik ga over de mooiste natuurgebieden van Nederland heen. Het Guldal, de Biesbos, de Wadden en de Veluwe. Oeps. En daar kan ik als bijna bioloog, normaal, ik ben natuurlijk niet afgestudeerd bioloog, maar wel kan ik daar gewoon ja, verhalen vertellen. Want dat is natuurlijk gewoon mijn vak natuurlijk, verhalen vertellen. Maar dan vanuit die hoek. En wat zie je dan vanuit de lucht? Dan zie je ook dat het niet goed gaat op alle plekken natuurlijk. Klopt. Nee, je ziet het niet. Je ziet heel goed die vergrassing bijvoorbeeld. Hè. Er is natuurlijk heel veel stikstof. En daardoor zie je dat de grassen. Ja, dus stikstof is de doping van grassen. Dus die gaan helemaal los. Maar ja, die andere plantjes die verliezen het dan van de grassen. Dat zie je heel goed. En ja, je ziet ook heel veel landbouw. Weet je, wat ik ook, ja, nogmaals, dat is niet echt natuur. Ja, dat is heel gek om te zeggen. Maar we hebben heel weinig natuur in Nederland. Dat is. Heel Europa heb je 16% natuurgebieden per land. En wij hebben maar 12% van ons land is natuurgebieden. En dan met de corona, dan zitten al die natuurgebieden vol. En dan zeggen mensen, ja, belachelijk. En dan zeg ik, nee, we hebben gewoon te weinig natuur. Dat is het hele ding. Ja. Maar de reden waarom ik dit dan doe, is omdat eigenlijk de oplossingen om meer natuur te creëren en om het beter te laten gaan, eigenlijk heel simpel zijn. En dat triggerde mij dat ik dacht van, ja, maar wacht even. Als het zo simpel en zo gaaf kan, nou, dan moet dat toch verteld worden. Dan moet dat toch in de wereld komen. Ja, dus dat was het engagement wat bij mij naar boven borrelde. Mm. Ja. En dat ambassadeurschap, wat gaat dat dan allemaal? Wat ga je daarvoor doen? Nou, ik ben van de Nederlandse natuur. Daar ben ik dan ook wel heel erg blij mee. Dus ik, nou, gewoon het verhaal vertellen. Gewoon het simpele verhaal vertellen. Hè. Een voorbeeld. Het water stijgt. Het zeewater stijgt, dat weten we allemaal. Nou, dan kunnen we enorm die dijken gaan ophogen. Of we kunnen zeggen, ja, maar jongens, wacht even. We laten gewoon tijdens heel hoog water laten we gewoon een bepaald stuk land laten we onder water lopen. Waardoor we eigenlijk het probleem ook oplossen. Maar tegelijkertijd creëer je daarmee een enorm mooie natuur. Wat nat is, wat droog wordt, wat weer nat wordt, wat vruchtbaar wordt. Wat voor dieren een all-you-can-eat restaurant is. Dus dat, ja, dit soort oplossingen, ja, daar word ik zo vrolijk van. Ja. Gaan we allemaal zien ook in die serie dus, vanaf vrijdag? Daar ga ik ook gewoon de hele leuke dingen vertellen van natuur. De meest bizarre verhalen die ik gehoord heb, ja. Noem eens een voorbeeld, wat is het meest bizarre verhaal? Nou, wat ik een mooi voorbeeld vind, de bosrommel was uitgestorven in Nederland. Het hebben ze in het Guldal hebben ze de omstandigheden zo gecreëerd dat de bosrommel dus weer automatisch uit België en Frankrijk kwam overvliegen, omdat het zo mooi was. Maar die bosrommel die houdt heel erg van de grote ratelaar. En de grote ratelaar heeft oranje stuifmeel. En het oranje stuifmeel, dat als een rommel vliegt, heeft die aan zijn achterpoten zitten. Dus de eerste Nederlandse bosrommel die gevangen is, had oranje klompjes aan. Nou ja, ja, dat vind ik een schitterend verhaal. Ja, ja. Prachtig. Het is een mooie plug voor dat programma. Dus tv-programma Jochem in de Wolken vanaf vrijdag te zien. En vanaf nu dus al ambassadeur van het Wereld Natuurfonds. Dankjewel, Jochem. Dankjewel, Jurgen. Hoi, hoi. Live sport op NPO Radio 1. Klaassen, en die gaat erin! BK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Snel geschoten Memphis Depay in de korte hoek. Vanavond, vanaf 8:45, Nederland-Gibraltar. Gakpo! Je hoort het hier en nergens anders. Vanavond, vanaf 8:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Nederland-Gibraltar. Live sport op NPO Radio 1. Wat gaat Nederland ontzettend goed? Wie luistert, weet meer. Ster. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan u bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Genieten van een stabiel maandelijks rendement? Kijk snel op meerdervoort.com. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Ster. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Steeds meer ziekenhuizen moeten de spoedeisende hulp sluiten. En het compenseren van ouders die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire gaat nog steeds niet goed. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. 5700 ouders die slachtoffer zijn in de toeslagenaffaire hadden vorige maand al geholpen moeten zijn. Maar door het ingewikkelde systeem van de Belastingdienst is dat nog niet het geval. Intussen krijgen ze weer te maken met deurwaarders waardoor hun schulden oplopen. Dat zegt de Nationale Ombudsman. Die maakt zich grote zorgen of de hersteloperatie überhaupt wel gaat zorgen voor compensatie van gedupeerden. De ruim 19.000 Nederlanders zijn afhankelijk van voedselhulp en andere eerste levensbehoeften. Dat zegt het Rode Kruis. Vooral gezinnen, mensen met lage inkomens en alleenstaande moeders zijn door corona in de problemen gekomen. Ze bezuinigen vaak op hygiëne. En daarom gaat het Rode Kruis extra deodorant, shampoo, tandpasta, maandverband en luiers inzamelen. Volgens de hulporganisatie wordt het voor mensen alleen maar moeilijker uit hun lastige situatie te komen als ze zichzelf niet goed verzorgen. Het aantal steekincidenten waarbij jongeren zijn betrokken blijft hoog. In de eerste helft van dit jaar registreerde de politie 155 minderjarige verdachten van messengeweld. Dat aantal ligt in lijn met de twee voorgaande jaren. Om de wapenproblematiek aan te pakken begint vandaag een landelijke inleveractie. Jongeren kunnen hun messen en andere wapens inleveren op hun politiebureau zonder dat ze daar een straf voor krijgen. 200 gemeentes doen mee aan de actie. Universiteiten willen meer doen voor bedreigde wetenschappers. Zo gaan ze standaard aangifte doen bij bedreiging en intimidatie. En ook komt er psychosociale hulp. Dat staat in een plan dat de Vereniging van Universiteiten vandaag naar alle universiteiten stuurt. De maatregelen moeten bedreigde wetenschappers beschermen en steunen. Volgens de koepelorganisatie worden wetenschappers steeds vaker thuis opgezocht, bedreigd en uitgescholden op sociale media. Steeds vaker sluiten ziekenhuizen tijdelijk de spoedeisende hulp. Het aantal sluitingen wordt niet bijgehouden, maar de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen ziet duidelijk een stijging. Er is te weinig gekwalificeerd personeel en het aantal patiënten met complexe problemen stijgt. In Sydney zijn horecazaken, sportscholen en andere openbare gelegenheden weer open voor volledig gevaccineerden. De Australische stad was bijna 4 maanden in lockdown. Sydney kwam met de maatregel vanwege een uitbraak met de extra besmettelijke Delta-variant van het coronavirus. Omdat inmiddels 74% van de bevolking boven de 16 jaar volledig is gevaccineerd, zijn de maatregelen nu versoepeld. Het is nog wel verplicht om in Sydney afstand te houden en een mondkapje te dragen. Het weer, vandaag veel wolkenvelden, vooral vanmiddag wat buien en af en toe zon. Het wordt zo'n 15 graden en er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Ook morgen wisselvallig en dan hooguit 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De dagelijkse files lossen nu op, maar er is nog wel veel vertraging bij Rotterdam. Onder meer door een aanrijding op de A16. Van Rotterdam naar Breda heb je nog een half uur vertraging tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Je kunt omrijden via de Benelux-tunnel over de A20 en de A4. Op de A20 staat nog wel file van Gouda naar Hoek van Holland. Bij knooppunt Kleinpolderplein is iemand onwel geworden. Je hebt daar een kwartier vertraging. Het is ook nog druk op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Waalwijk en Nieuwkuik is een ongeluk gebeurd. Kost je een half uur extra. En op de A2 van Utrecht naar Amsterdam ben je een kwartier langer onderweg tussen Breukelen en knooppunt Amstel. Ster. Zo, wat lekker. Heerlijk. Een keer niet hoeven koken? Is het altijd een goed idee, toch? Ja, lekker hè? Zo'n sausendeeltje pakken. Wil je thuis smikkelen en smullen voor een schijntje? Voor de beste bezorgdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststofkozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Ontdek de beste bezorgdeals en meer op socialdeal.nl. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. Ja, het wordt steeds drukker op de spoedeisende hulp. Het aantal ziekenhuizen dat de afdeling noodgedwongen moet sluiten loopt op. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen trekt daarover aan de bel. Dat doen ze in Nieuwsuur. Maar nu ook al op de Nationale Radio. David Baden, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van die Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. U komt net uit de nachtdienst, hè, begrijp ik, uit uw eigen ziekenhuis. Diakonessenhuis in Utrecht. Was het druk vannacht? Het was wederom echt een druk weekend. Dus ik ben toe aan mijn bed, om het zo maar te zeggen. Ja, nou nog even volhouden. Wat hebt u allemaal voorbij zien komen vannacht? De gebruikelijke zaken in de nachtdienst. Mensen waar het thuis toch op een gegeven moment toch niet meer gaat. En dat komt vaak tot uiting in de nachtdienst. Of mensen met alcohol en drugs die daardoor helaas onvertuidelijk vallen. Ja, en iets breken of zo. Ja, of heel erg geschrokken zijn, of een wond hebben. Is bij jou ook wel eens gebeurd dat in het diakonessenhuis dat de spoedeisende hulp dicht moest? Ja, helaas is dat iets wat we eigenlijk al een paar jaar zien. Dat we gewoon op een gegeven moment te veel patiënten hebben om goede zorg te kunnen leveren. En dan is het vaak eigenlijk al te laat als we de sluiting doen. En dan gaan we een paar uur dicht. Maar we zien dat wel in de laatste paar jaar steeds meer toenemen. En dat is echt weer zorgelijk. Omdat het voor ons gewoon. Het is voor ons niet al niet goed. En voor onze patiënten nog veel minder. Want u zegt een paar uur dicht. Dan is het gewoon eigenlijk de gevallen die er dan zijn wegwerken. En dan kan het weer open. Ja, of hopen dat je opnamecapaciteit krijgt in het ziekenhuis. Want eigenlijk is de spoedeisende hulp natuurlijk altijd het einde van een hele keten van hulpverleners. En weer het begin van de keten in het ziekenhuis. Dus het kan ook zijn dat er gewoon geen opnamecapaciteit is. En dat we daardoor mensen hebben wachten tot ze opgenomen kunnen worden. En dat we daardoor even moeten sluiten. Ja, maar het heet natuurlijk niet voor niks spoedeisende hulp. Dus je kan ook moeilijk tegen iemand zeggen die net bij een verkeersongeluk iets vreselijks heeft meegemaakt. Wacht maar even een paar uurtjes. Nee, en vandaar eigenlijk ook de sluiting. Omdat je wel wil dat de mensen die er zijn tijdige zorg krijgen. Dus wat je dan doet is, jij meldt je dicht en dan moet een ander ziekenhuis het opvangen. Maar ja, wat je nu ook had gezien in de afgelopen periode is dat dan soms niet één ziekenhuis, maar in de regio meerdere ziekenhuizen dichtgaan. Ja, en dan wordt het wel precair. En dat had ook met corona te maken, toch? Eigenlijk wat we nu zien, corona heeft de druk nog meer verhoogd. Maar die druk was er al. Ook voor corona zagen we al dat er periodes waren dat er meerdere ziekenhuizen tegelijk dicht moesten. Alleen corona heeft die druk nog hoger gemaakt. Ja. En ja, het grote probleem is gewoon gekwalificeerd personeel, horen we dan steeds. Ja, wat wij nu eigenlijk merken, en kijk, corona op zich is nu aan het afnemen. Het is een aantal besmettingen, maar wij zien nog steeds de spoedhuis dat veel mensen die wel verdacht worden, dus dat kost extra tijd. En daarbij zien we dat we op onze spoedhuis in de hulp te weinig personeel hebben. Maar ook in het ziekenhuis, maar ook in de eerste lijn. Als er de huisartsen hebben het heel zwaar. Als zij op een gegeven moment denken, dit is misschien te moeilijk voor mij, ik heb hier ook gewoon geen tijd voor, dan sturen ze de patiënt misschien iets sneller in. Wat ik heel goed begrijp, de triagisten kunnen minder goed besluiten, kan deze patiënt thuis blijven of moet hij gezien worden. We hebben een verpleeghuizentekort, dus eigenlijk die hele keten die kraakt. Ja, en dan zijn wij vaak toch op de spoedhuizenhulp soms het laatste redmiddel. En dat is heel goed, want daarvoor zijn we er ook. Alleen als wij dan ook te weinig personeel hebben en niet kunnen opnemen, dan loopt het systeem vast. En hoe kunt u dat dan bewerkstelligen, dat er wel meer personeel komt? Ja, dit vind ik een hele moeilijke vraag. Want ik zie ook de staartjes. En we hebben bijna een personeelstekort in alle sectoren. Ook in het onderwijs, ook voor de veiligheid, ook voor andere zaken. Dus eigenlijk is het de vraag, kunnen wij nog wel al deze zorg blijven leveren? Want als er geen personeel is, ik kan geen mensen ergens vandaan halen. Ik denk dat wel veel beter voor ons personeel kunnen zorgen door echt bewust te zijn dat er mensen werken in de zorg. Iets aan doen aan agressie, iets doen aan beloning, maar ook aan scholing en aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Als zoiets simpels als dat er maaltijden zijn, 's avonds of 's nachts in een ziekenhuis. Dat je kinderdagverblijven hebt. Eigenlijk gewoon op een andere manier kijken naar personeelsbeleid. Ja, ik hoor hier ook heel duidelijk een actie voor Den Haag. Daar zijn ze bezig met dat kabinet te formeren. Maar degene die hier straks de verantwoordelijkheid over krijgt, die moet dus aan de bak, kennelijk. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat de politiek een keuze maakt van ten eerste van hoe gaan wij om met zorg. Zorg is niet alleen maar wat wij doen in het ziekenhuis. Dat is ook de maatschappij, dat is ook kwaliteit van leven. En als wij al het personeel gebruiken voor zorg in het ziekenhuis, dan is het heel moeilijk om goed onderwijs te geven, sociale zekerheid, al die zaken. Dus het is een heel complex probleem en het is niet aan de zorg om het op te lossen. Het is juist aan de politiek om het op te lossen van waar maken we de keuzes, waar geven we ons geld aan uit. En dat kan niet aan alles, want wat we nu doen is geen keuzes maken en uiteindelijk loopt daardoor het systeem vast. Ja. En dat vind ik het allerergste. Vandaar deze noodkreet ook vanuit de artsen op de spoedeisende hulp. U mag gaan slapen, meneer Baarden. Dank dat u de toelichting kwam geven op de radio hier in het NOS-journaal. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. Just I come home, well, my body. Amy Winehouse en Mark Ronson, want hij was de man met het plan. Valerie was dat. Het is bijna... Nee, bijna. Nee, het is 14 minuten over 9, maar dus bijna 9:15. De kritiek van Jan Publiek. Pearson. Ja, we gaan even helemaal terug naar het begin van de uitzending. Met Australië-correspondent Meike Weijers spraken we toen over Sydney, waar de maatregelen versoepeld worden. En Meike vertelde ook over Melbourne, daar verandert nog niks. En luisteraars vragen zich af hoe het komt dat het beleid in die steden zo verschilt. Want is er dan geen landelijk beleid? Vragen ze. Meike heeft gevraagd, neem ik aan. Ja. Het is misschien gek dat er ander beleid is in Sydney dan in Melbourne. Maar dat heeft allemaal te maken met het feit dat de deelstaten in Australië heel veel macht hebben. Eigenlijk is er geen eenduidig coronabeleid in Australië. Dat wordt per deelstaat bepaald. En daarom kan het dus zijn dat in New South Wales, waar Sydney ligt, wel al de versoepelingen worden doorgevoerd. Maar dat men in Melbourne, in deelstaat Victoria, nog steeds binnen moeten blijven zitten. Ja, en Melbourne is ook wereldkampioen lockdown. Hè? Daar zitten ze echt het langst in de lockdown tot nu toe. Ja, die zijn straks helemaal blij als ze eruit mogen. Onze verslaggever van dienst Mark Hamer was vanochtend in de Meern, waar veel griepprikken worden gezet. In dit stukje begreep niet iedereen. Het is de nationale griepprikdag. Jullie hadden het daar straks ook al even over, en meer in de media. Ja, men maakt zich een beetje zorgen, want doordat we de afgelopen 2 jaar, 1,5 jaar in ieder geval zoveel afstand van elkaar hebben gehouden, is de griep niet rondgegaan. En hebben wij dus helemaal geen weerstand tegen de griep. Zit eigenlijk gewoon alle bedrijfsgeheimen op de zender. Ja. Nou ja, Mark zei meer in de media. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal duidelijk. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, mensen werden ook wel heel erg alert op maandagmorgen dan. Je hoorde een term en denken van, wat is dat? Hebben we nog nooit eerder gehoord. Meer in de media. Nee, ja, dat is wel grappig om te vertellen. Nou, het is gewoon een term dat wij dan achter de schermen gebruiken voor al die blokjes om 15:15 en 15:15. Met wat er in de kranten en op de site staat. En dat noemen we dan meer in de media. Maar dat mag eigenlijk niemand weten. En dat is goed. Dat is een heel groot geheim wat Mark bij deze heeft onthuld. Ja. Nou, benieuwd of hij morgen weer met iets komt. Nou ja, goed. Dus dat is het verhaal. Eigenlijk is het helemaal niet zo heel spannend. Het allitereert wel lekker eigenlijk, meer in de media. Waarom noemen we het eigenlijk niet zo op de radio? Nou, misschien is het gewoon een heel goed idee voor Mark juist dat hij dit zo heeft verteld. Schrijf hem even op de ideeënbus. Kunnen we daar over een paar weken mee beginnen om het gewoon meer in de media te noemen op de radio. Ja, veel reacties ook weer op de muziek van vanochtend. We draaiden onder andere The Night You Murdered Love van ABC. En Christine schrijft dat ze het geweldig vond om ABC weer eens te horen. Maar Hugo die vond het dan weer helemaal niks. Hij schrijft, dit is echt het allerslechtste nummer dat ik ooit op Radio 1 heb gehoord. Nou ja, dat is dan... Daar zou ik mijn hand niet voor in het vuur durven steken. Uitspraak. Het is inderdaad voor hem pech dat dan niet zo'n leuk nummer was. Nou, om 19:30 hadden we State of Independence van Donna Summer. En Michel schrijft daar nog over ongegeneerd mee blaren in de keuken. Misschien nieuwe rubriek. De Jan Publiek blaart mee karaoke sessies. Heel goed idee. Gaan we ook invoeren over een paar weken in dit programma. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. En Bianca, waar staan ze nog, de files? Het is nog wat drukker op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide. Daar heb je nog een kwartier extra reistijd... Op de A16 van Rotterdam naar Breda is de weg weer vrij. Maar tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord is de vertraging nog 10 minuten. En de andere kant op heb je nog een kwartier vertraging. Bij filosofie denk je toch snel aan geleerden die met abstract denken de zin van het leven proberen te achterhalen. Je kan er ook anders naar kijken, vindt filosoof Pablo Lamberti. Je kunt ook kijken of die wijze woorden toepasbaar zijn op het dagelijks leven. Zoals bij de klassieken uit de oudheid of de krijgsfilosofen uit Japan. Strijdvaardig leven heet dat. En dat is ook de titel van het boek dat hij erover schreef. En hij is hier hartelijk welkom. Dank je. Promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Volgend jaar promoveren, begrijp ik, hè? Klopt, volgend jaar ga ik verdedigen. Maar het boek is er al dus? Ja, het boek is er al. En het is eigenlijk heel ongewoon om voor je promotie een boek te schrijven. Maar ja, zo kwam het uit. Dat had ook met corona te maken eigenlijk. Wat is de filosofie daarachter? Veel tijd. En de tijd proberen zo zinvol mogelijk in te vullen. Dat is gelukt met het boek. Ja. Wat mist u in het filosofieonderwijs nu op de universiteiten? Nou, wat ik vooral mis is dat filosofie aan de universiteit onderwezen wordt als een vooral abstracte discipline waarin veel intellectuele gymnastiek gedaan wordt. En dat is ook zeker onderdeel van de filosofie, maar dat is maar een klein onderdeel van de filosofie, zou ik zeggen. Zeker als je het vergelijkt met de filosofie uit de oudheid, waarin ook veel praktische oefeningen gedaan werden, fysieke oefeningen zelfs. En dat dat is zonde eigenlijk dat dat aan de hedendaagse universiteiten helemaal niet meer gedoseerd wordt. Maar dat is dus dat het gewoon de theorie wordt aangeboden. Dat ja. is het dan, maar hoe je dat eventueel kan omzetten naar de praktijk, dat blijft een beetje achter. Ja, zeker. En ja, het is natuurlijk ook wel lastig, hè? Dus je kunt, het is moeilijk om van filosofie hoogleraren te vragen dat zij ineens als goeroes zich gaan opstellen en gaan kijken hoe studenten moreel vooruitgang boeken. Maar ik zou wel zeggen van er is heel weinig aandacht voor die specifieke invulling van de filosofie. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen opvullen met meer dat soort praktische filosofie, zoals stoïcijnse filosofie. Wat is dat dan bijvoorbeeld? Stoïcijnse filosofie is een denkrichting, maar ook doelrichting dus, waarin gekeken wordt hoe je het beste kunt omgaan met emoties en met je eigen opvattingen over concrete gebeurtenissen. En de leer laat eigenlijk zien dat vaak frustratie en dat soort dingen zijn vaak het gevolg van je eigen denken en niet zozeer het gevolg van concrete omstandigheden. En dat kan je dus echt helpen in het dagelijks leven, denk ik. Ik neem aan dat u hier ook wel eens over hebt gesproken met docenten. Wat zeggen die dan? Nou, docenten van de oude stempel. Ja, precies. Er wordt eigenlijk een beetje op neergekeken. Dus het idee dat praktische filosofie, ja, dat is iets wat je maar in je eigen tijd moet doen. Dus er wordt een beetje op neergekeken eigenlijk. Hè? Het is filosofie light. Maar ik zie niet in waarom. Het is misschien makkelijk te begrijpen, maar nog steeds heel moeilijk om toe te passen. Dus de uitdaging zit eigenlijk vooral in de praktijk. En een filosoof was je in de oudheid. Als je liet zien dat je een filosoof was. Dus dat hing niet af van wat je allemaal zei en wat je allemaal dacht. En dat is nu anders. Dus vandaar ook dat een Amerikaanse filosoof, Thoreau, die zei, vandaag hebben we vooral filosofie hoogleraren, maar geen filosofen. En ik denk dat hij daar wel gelijk in had. Ja. En het verschil dus met die oude filosofen, die, u zegt, die lieten het echt zien. Noem eens een voorbeeld dan. Het bekendste voorbeeld is Socrates. Hè? Dus Socrates heeft bijvoorbeeld ook geen letter op papier gezet. En dat bewijst eigenlijk al, hè, van waarom was hij dan wel filosoof? Door de manier van leven die hij erop nahield. En zijn manier van leven was een onderzoekende houding. Dus iemand die zijn leven invult met een zoektocht naar wijsheid. En dat is ook een voortdurende zoektocht. En zo had je er wel meer. Dus filosoof was je door hoe je door je levenshouding. En ja, dat is nu heel anders. Ja, u hebt gekeken naar die oude, de bekende, Plato, Socrates, noem ze maar. Maar ook naar Japanners. Ja. Ja, en in de Japanse, dus filosofie is wel een westerse idee, een westerse uitvinding. Hè? Maar als je dus filosofie opvat als een levenshouding met een concrete praktijk, dan zie je dat je in het Oosten vergelijkbare, of in ieder geval vergelijkbare thema's tegenkomt. En ik heb dan vooral gekeken naar Zen-boeddhisme als filosofie. En daar zag ik zeker veel overeenkomsten. Noem eens een voorbeeld. Wat ik net zei, hè, dus dat je kijkt naar hoe je je verhoudt tot concrete gebeurtenissen bijvoorbeeld. Dat je bedenkt dat er heel veel dingen zijn die je niet in de hand hebt. En dat wat je wel in de hand hebt, dat zit binnenin. Dus daar moet je je aandacht op richten. Het gaat ook voor een heel belangrijk deel over je onthechten van alle externe factoren. Dus van, luxe, comfort. En proberen dus te kijken van wat is nu van inherente waarde. En dat vind je dan van binnen. En ik begrijp ook, want dat staat ook in het boek. U hebt geprobeerd zelf ook daarna te leven. Mm. Ja, en dat probeer ik nog steeds. En ik denk, dat is filosofie, hè? Dus dat is iets wat je je hele leven doet. Het is een voortdurende zoektocht naar meesterschap, zou ik misschien kunnen zeggen. Naar wijsheid. En dat is gewoon iets, dat komt je niet aanwaaien. Dus daar moet je inderdaad, daar moet je voor zweten. Ja. Maar u zegt, geen afleiding. Ik noem wat, een mobiele telefoon en zo, dat soort dingen. Het gaat erom dat je gaat kijken van wat zijn de dingen in het dagelijks leven die mijn zoektocht in de weg zitten. Ja. Ja, dus als je constant afgeleid bent, dan heb je geen tijd om bijvoorbeeld je geest te trainen. En je lichaam ook niet. Hè. Dus, en dat zijn dingen, ik denk dat het ook gaat om gewoon prioriteiten stellen. Dus goed kijken, wat helpt me in die zoektocht? Wat helpt me een beter mens te worden uiteindelijk? Ja. Maar is dat dan inderdaad dit soort dingen, wat ik zeg, mobiele telefoon, dat soort dingen gewoon even wegleggen? Ik denk dat het kan zoiets zijn. Het hangt er vanaf wat je ermee doet. Het mooie is natuurlijk ook als je zulke, bijvoorbeeld gedrag, hè, jouw omgang met sociale media of met mobiele telefoons, als je dat dan bespreekbaar maakt en als je daarover gaat reflecteren. En het liefst doe je dat met anderen. Hè? Want filosofie is eigenlijk ook in de oudheid dus een gemeenschapspraktijk. Iets wat je samen doet. Dan kan je tot nieuwe inzichten komen. En die nieuwe inzichten kunnen weer aanleiding zijn voor een gedragsverandering. Zo, dat denken, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Is dat het clichébeeld van over een zee uitkijken of een mooi landschap? Of kan dat ook gewoon ergens op een terras in een drukke stad? Ja, dat kan in principe overal. En wat ik net zei, dus het is een gemeenschapspraktijk. Je hebt daar hele mooie methodes of technieken voor. Dus het Socratisch gesprek is dan een vorm waarin je kunt filosoferen. En dat is eigenlijk een dialoog. Dus het verschilt van een discussie of een debat in de zin dat alle gesprekspartners zijn gelijkwaardig. En iedereen probeert een zoektocht naar inzicht eigenlijk vorm te geven. En dat doe je gezamenlijk. Dus ja, het is ook meestal aan de hand van een vraag. Bijvoorbeeld, hè, wat is vriendschap? Of wat is wijsheid? Wat is schoonheid? Zo heel algemeen. En die spits je dan toe op een concreet voorbeeld. En niemand weet van tevoren het antwoord op de vraag. En dan ga je samen eigenlijk die zoektocht aan. Ja, maar daar is ook rust voor nodig in jezelf. Ik denk wel, als je kijkt nu naar de verhitte discussies die er zijn op allerlei vlakken natuurlijk. Wat kunnen we leren van die filosofen? Ja, ik denk inderdaad, bijvoorbeeld, ik zou zeggen, die in de Japanse traditie heb je dus echt als oefening meditatie. Hè? Dat klinkt een beetje als een cliché, maar in het Westen werd ook al gemediteerd in de oudheid. En meditatie deed je eigenlijk als een soort aandachtsoefening om te kijken van, in hoeverre zit mijn eigen denken of mijn eigen oordelen in de weg, hè? Van mijn welzijn bijvoorbeeld, hè? Maar ook het welzijn van anderen. Maar daar begint het al, want heel veel mensen vinden namelijk dat zij gelijk hebben en de anderen juist niet. Ja, precies. Dat zijn precies het soort mensen waar Socrates in gesprek mee ging. Hè? Om te laten zien van als je zo zeker bent van jezelf, vooral als het gaat over dingen als goedheid, vrijheid, geluk. Als je echt gaat zoeken, als je echt gaat nadenken, dan zie je dat de werkelijkheid vaak ingewikkelder in elkaar zit dan je denkt, maar ook als je denkt dus. En dan kom je erachter dat wat je dacht te weten misschien helemaal niet zo zeker is. En Socrates ontmaskerde eigenlijk precies mensen op die manier. En hij zei, hij was de wijze van Athene, omdat hij zei dat hij wist dat hij niets wist. En dus een beetje bescheidenheid siert de mens, denk ik. En zeker de filosoof. Mooi onderwerp. Veel te kort, zoals we nu over gepraat hebben. Het heeft een boek in ieder geval opgeleverd. Volgend jaar de promotie dus. U gaat ook spreken op het Brainwash Festival in Amsterdam deze maand nog. Dus daar ongetwijfeld veel meer. En nu bedankt voor het gesprek. Ja, ook bedankt. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. In Burkina Faso begint vandaag het proces van een van de meest geruchtmakende politieke moorden in Afrika. Blaise Compaoré, dat is de voornaamste verdachte van de moord op Thomas Sankara, die tussen 1983 en 1987 dat land regeerde. Sankara kwam om bij een coup waarna deze Compaoré de macht overnam in het West-Afrikaanse land. Dat vraagt wel om wat meer uitleg. Krijgt u in de loop van deze dag. Nederlands elftal speelt vanavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Louis van Gaal denkt, de bondscoach, dat het vooral van de creatieve spelers moet komen vanavond. En daarom kan naast Noah Lang ook Arnaud Danjuma waarschijnlijk rekenen op speelminuten. We hebben juist deze creatieve spelers nodig. En daarom heb ik hem ook erbij geroepen. Kijk, als ik denk dat het niet nodig is, dan had ik Danjuma niet opgeroepen. Maar hij was natuurlijk in Nederland bij de familie. En dus het was ook wel wat makkelijker. Dus hij was keurig op tijd vanmorgen. Voor het ontbijt was hij daar. En de wedstrijd is vanavond ook te volgen op deze zender. Dan de rechtbank in Amsterdam doet straks uitspraak in de zaak rond de moord op advocaat Dirk Wiersum. Matthijs van der Wiel volgt dat. Matthijs, er zijn 2 verdachten. Wat hangt er boven het hoofd? Een levenslange gevangenisstraf, dat is de strafeis. En dat zou een uitzonderlijke straf zijn voor een enkelvoudige moord. Met één slachtoffer dus. Het Openbaar Ministerie vindt het toch gepast vanwege de enorme impact die de moord op Wiersum had. De schutters wisten wie het slachtoffer was, zegt het OM. En dit was de volgende stap van de georganiseerde misdaad. Het OM wil dat deze rechtszaak een signaal geeft dat dit dan de straf kan zijn. En er is volgens het OM voldoende bewijs. Onder meer camerabeelden, telefoongegevens van de verdachte en het DNA van de twee verdachten in de auto die gebruikt werd op de ochtend van de moord. Maar zij ontkennen nog steeds, hè? Ja, ze ontkennen en weigerden tijdens het proces vragen te beantwoorden. Ze hebben de politie dus ook niet verder gebracht in het onderzoek naar tussenpersonen en opdrachtgevers. Volgens hun advocaten is het bewijs niet overtuigend. Het uiterlijk van de verdachte zou niet matchen met wat ooggetuigen beschreven. Het zou niet duidelijk zijn wie welke rol heeft gespeeld. Het zou niet vaststaan dat het de bedoeling was Wiersum dood te schieten. Het bewijs hangt van aannames aan elkaar, zei een van de advocaten. Nou, over een half uur horen we hoe de rechters daarover denken. Martijn van de Wiel. Dan gaan we nog even naar Carl Johan voor de onderwerpen van Spraakmakers. Ja, uitspraak dus inderdaad over een half uur in die zaak. Onze spraakmaker is strafrechter Jacco Jansen. En hij ziet in dat soort rechtszaken, en ook die in het Marengo-proces trouwens, dat de onderlinge verhoudingen in de rechtszaal steeds meer op scherp staan en de verwijten over en weer vliegen. Hoe dat komt en wat eraan te doen, dat bespreken we zo meteen met de rechter. In Spraakmakers eerst Kiersen met het allerlaatste nieuws. Ik wens u een prettige maandag. Goedemorgen.